ढोलक की थाप पर नाचते नाचते उसके पांव शल हो रहे थे। सर्दी भी अपने पूरे जौबन पर थी। उसका साथी भी बड़ी जान से ढोल पीट रहा था। उसका नाच देखने वालों का हुजूम बढ़ता जा रहा था। लोग पैसे फेंक रहे थे। ढोल की आवाज़ तेज होती जा रही थी। उसके नाचते हुए कदम भी तेजी से ठंडी सड़क को रौंद रहे थे। और फिर ढोल की आवाज़ एकदम रुक गई। शायद साथी समझ गया था कि अब वो मजीद नाचेगा तो गिर जाएगा। और वही हुआ। ढोल की आवाज़ रुकते ही उसके कदम भी रुक गए थे और वो निढाल होकर सड़क पर बिखरे हुए पैसों पर गिर गया। उसकी सांस धोंकने की तरह चल रही थी। ये तो अच्छा हुआ कि ढोल की आवाज़ बंद हो गई थी, वरना वो आज शायद मर जाता। मगर वो कैसे मर सकता था? उसने अपने आप से वादा किया था कि वो हज करके ही मरेगा। उसका साथी बिखरे हुए पैसे समेट रहा था। उसने उसे भी उठाया और पैसे समेटकर घर की राह ली। तमाशा ख़त्म हो चुका था। लोग अपने अपने घरों को या अपने अपने कामों में लग गए थे। किसी ने भी ये जानने की कोशिश न की थी कि वो क्यों नाचता है। बस अपना दिल राज़ी किया, उसका नाच देखा और चलते बने। वो चलते हुए घर पहुंच गए थे। उसके साथी ने ढोल को एक तरफ रखा और उसको कंधों से पकड़कर बिठाया। वो चारपाई पर बैठकर लंबे लंबे सांस लेने लगा था, जैसे कि खारिज होने वाली तवानाई जमा कर रहा हो। पप्पू, वो अपने साथी से मुखातिब हुआ, मुझे एक ग्लास पानी पिला दे यार। पप्पू ने पानी का ग्लास घड़े से भरकर उसकी तरफ बढ़ा दिया और कर्ब से बोला, क्यों अपनी जान को दिक्कतों में डाला हुआ है? मैं अब भी कहता हूँ यार, वापस चलते हैं। ये इश्क, ये मारिफत की मंजिलें हम तय नहीं कर सकते। वो तड़प कर उठा और उसकी तरफ अजियतनाक नज़रों से देखा। रोज़े में शर मुर्शद को शर्मिंदा करा दूँ? मेरा ये मतलब नहीं है यार, वो शर्मिंदगी छुपाने लगा। देख पप्पू, मैं जिस राह पर चल रहा हूँ उसमें कांटे ही कांटे हैं। अगर तुम दुखों की इस राह गुजर पर कठिन मंजिल की तरफ मेरे हमसफ़र बनना चाहते हो तो खामोशी से सफ़र तय करते रहो। इश्क हकीकी की मंजिलें इतनी आसानी से नहीं मिला करतीं। वो नमदीदा लहजा छुपाने की कोशिश करने लगा था, मगर आंसू तो जंदान से बाहर निकलने का बहाना चाहते थे। आंखों के कैदखाने में रहना उनके बस से बाहर है। किसी न किसी बहाने कैदोबंद की जंजीरें तोड़ते हुए गमी और खुशी के मौके पर अपनी आमद का ऐलान करके इंसान की बेबसी का तमाशा देखने लगते हैं। अब भी ऐसा ही हुआ था। वो अपने जज्बात पर, अपने आंसुओं पर काबू न रख सका था। बरसात बनकर बहने वाले आंसुओं को कादर ने बहने दिया। उसके सामने बंद बांधना फजूल और बेमानी था। काफ़ी देर बाद जी हल्का हुआ तो पप्पू फिर बोल पड़ा, मगर मुर्शद ने एक और बात भी बताई थी, क्या तू भूल गया है कादर? मुर्शद की बताई हुई तमाम बातें मुझे अजबर हैं। मैं उनका दिया हुआ सबक कभी भी भूलने की जरूरत नहीं कर सकता। तो फिर वो वक्त कब आएगा जब हम शहीद होंगे? पप्पू बेसब्रा हो रहा था। मसाइब व आलम का नाम ही इम्तिहान होता है, परेशानियों और दुखों का नाम ही दुनिया है। बस मुर्शद ने फरमाया है तो सच और हक फरमाया है। वो वक्त कब आएगा ये तो अल्लाह सोहना ही जानता है। देख इधर मेरी तरफ, अच्छा भला खाता पीता घराना छोड़कर इस राह पर क्यों निकल खड़ा हुआ? बस इस दुनिया की मुनाफिकत और नाम निहाद भाईचारे से दिल उचाट हो गया था। एक अल्लाह वाले के संग यारी लगाई, उसी को निभाने की तगोदाव में जो लुत्फ और मज़ा महसूस किया वो दुनियादारी में नहीं है। लोग मुझे आज हिजड़ा समझते हैं, मगर वो ये नहीं जानते कि MA उर्दू ये नौजवान भरपूर मर्दाना वजाहत का नमूना है। बस इश्क ना पूछे ज़ात, ना देखे दिन रात। अब ड्यूटी लगी है तो निभाने की कोशिश मरते दम तक करूँगा इंशाअल्लाह। पूरे हिजवेरी मोहल्ले में उसे हिजड़ा समझते थे। उनको मजाक और ठट्टा करना लोगों का मामूल था। वो किसी की बात का भी पूरा मनाए बगैर अपने फ़र्ज़ की तकमील में मशगूल थे। मगर एक घर ऐसा भी था जो किसी भी तौर पर उसे हिजड़ा ना मानता था। बस वो घर की वाहिद शख्सियत थी जो वालिदैन और भाई की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उसके घर आती जाती थी। बिल्कुल सामने ही खिड़की में बैठकर उनकी बातें सुनती, उनकी बातों के जवाब देती थी। रानी नाम की ये 17-18 साला अल्हर मटियार कादर पर अपना दिल हार बैठी थी। पूरा मोहल्ला जानता था कि कादर एक हिजड़ा है, मगर रानी का दिल कहता था कि वो एक भरपूर मर्द है। उसने ये भेस किसी खास मकसद के लिए ही बदला हुआ है, बस वो अपने दिल की मान रही थी। अब भी वो कादर और पप्पू के दरवाजे पर खड़ी थी। मैंने तुम्हारी तमाम बातें सुन ली हैं, पप्पू दरवाज़ा बंद करना भूल गया था, रानी ने मौके से फ़ायदा उठाया था। कादर ने घबराकर पप्पू की तरफ देखा, मगर अब कुछ ना हो सकता था। क्यों मुझे और खुद को धोखा दे रहे हो कादर? इससे पहले वो कादर को राजी जनाना के नाम से जानती थी, मगर आज उसके दिल की गवाही सच साबित हो गई थी। वो एक तरफा इश्क की सीढ़ी पर पांव रख चुकी थी। अब तो ये बात पूरी तरह सच साबित हो गई थी कि कादर राजी नहीं है, बल्कि MA पास मर्द है। उसकी बातें यह जाहिर कर रही थीं कि वो किसी खाते पीते घराने का चश्मों चिराग है और मुर्शद के हुक्म पर भेस बदलकर घुंघरू बांधकर कादर से राजी बन गया है। ये बहुत गहरी और दिलचस्प कहानी थी। वो अभी तक सिर्फ पप्पू और कादर ही को मालूम थी। रानी इन बातों से बेखबर थी जो उनके भेस बदलने के पसे पर्दा पोशीदा थी। क्या सुन लिया है तुमने? कादर का लहजा राजी जैसा हो गया था, मगर उसकी लड़खड़ाहट बता रही थी कि वो दिली और जहनी तौर पर रानी से हार गया है। रानी ने उसकी चोरी पकड़ ली है। मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है कि तुम कौन हो। अब वो बाकायदा अंदर आ गई थी। लेकिन मैं इतना जानना चाहती हूँ कि मेरा दिल सच्चा है या झूठा। किस मामले में? इस बार पप्पू बोल पड़ा तो कादर ने उसकी तरफ देखकर उसकी बात की ताईद में अपना सर हिलाया और बोला, हाँ हाँ, किस मामले में अपने दिल की गवाही मांग रही हो? सबसे पहले तो कादर बनकर मुझसे बात करो, वही कादर जिसे मैं दिलो जान से चाहती हूँ, और वही कादर जो चंद लम्हा पहले आंसुओं में डूबी हुई तकरीर कर रहा था। वो उन पर पूरी तरह हावी हो चुकी थी, मगर कादर उसे मुसलसल नज़रअंदाज करता आ रहा था। उसने महसूस किया था कि मोहल्ले भर रानी ही वाहिद हस्ती है जो उनकी तरफ प्यार और तवज्जह से देखती है। उसके देखने में कुछ ना कुछ खास ज़रूर था। आज उसकी चोरी पकड़ी गई थी और रानी के दिल की बात भी ज़ुबान पर आ गई थी। वो फिर बोली, कादर, मैंने दिन रात तुम्हारी पूजा की है। मैंने दिल के मंदिर में तुम्हें भगवान बनाकर पूजा है। मेरी प्यासी आत्मा तुम्हारे दीद के दर्शन से अपने मन की प्यास बुझाना चाहती है। कादर, मैं अपना दीन धर्म सब कुछ छोड़ छाड़ दूंगी, एक बार मेरी तरफ प्यार से तो देखो, सिर्फ एक बार। मगर उसकी बातों पर कान कौन धर रहा था? वो तो दूर खलाओं में घूरने लगा था। उसे आज पता चला था कि रानी का ताल्लुक हिंदू धर्म से है। वो मज़हबों की जंग ना चाहता था, और वैसे भी वो इस दुनियावी इश्क और मोहब्बत से दूर भागता था। रानी उसके लिए अपना धर्म तब्दील करना चाहती थी, ये तो कोई बात ना हुई। मैं इतना अहम तो नहीं हूँ कि मेरी खातिर अपने माँ बाप, बहन भाई, हत्ता के मज़हब भी बदल लिया जाए। क्यों गुनहगार कर रही है ये मुझे? ये सोचकर वो काम कर रह गया। मैं एक आम सा इंसान हूँ रानी, वो अब उसके सामने खड़ा था। तुम्हारा धर्म क्या है मुझे इससे कोई गर्ज नहीं, आज की बात नहीं है। मैंने कभी भी तुम्हें प्यार की खास नज़रों से नहीं देखा। मुझे पूछकर मुझे मंदिरों का देवता बनाकर तुमने तो गलती की है, मगर मैं भी अपने रब को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। तुम्हें तुम्हारे भगवान का वास्ता, मुझे इंसान ही रहने दो। ये कहकर वो रानी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। रानी दिल की गहराइयों से उसकी तरफ मुतवज्जे थी। आज पहली बार कादर उसके सामने और वो कादर के सामने खुलकर बात कर रहे थे। वो चाहती थी कि कादर बोलता रहे और वो सुनती रहे, बस यही मेरी ज़िंदगी हो। हमारे मज़हब में ये तमाम बातें शिर्क के ज़ुमरे में आती हैं। हम अनदेखे खुदा की इबादत करते हैं जिसे हमने नहीं देखा, मगर हमारा यकीन और एतिकाद है कि वो हमें कायनात के हर ज़र्रे से देखता है और मोहब्बत से देखता है। हम उसकी बारगाह में सजदा अदा करते हैं तो वो फरिश्तों से कह उठता है, देखो ये हैं मेरे बनाए हुए इंसान जिन्होंने मुझे देखा भी नहीं और मेरी वहदानियत का प्रचार करने के लिए मेरे हुजूर सजदा रेज हैं। मैं मज़हब और तहजीबों से बाला होकर तुमसे इश्क करती हूँ और अपने भगवान की सौगंध खाकर कहती हूँ, अगर मुझे अपना धर्म भी बदलना पड़ा तो बदल लूँगी। बस कादर, मुझे अपना लो, मेरे इश्क को मत ठुकराओ, मैं तुम्हारी दासी बनकर तमाम उम्र तुम्हारे चरणों में गुजरने के लिए तैयार हूँ। वो मिन्नत समाजत पर उतर आई थी, मगर कादर की आंखों में आंसू देखकर वो झिझक गई। मेरी खातिर अपने अजदाद का मज़हब छोड़ रही हो? नहीं, इश्क की मेराज को बुलंद रखने के लिए। मगर मैं तो तुमसे इश्क नहीं करता। वो अबरानी की तरफ देख रहा था। मैं तो अपने सोहने और सच्चे रब से इश्क करता हूँ। तुझे तुम्हारे सोहने और सच्चे रब का वास्ता कादर, एक बार मेरी तरफ मोहब्बत से तो देख। देख तो रहा हूँ। नहीं कादर, मोहब्बत मोहब्बत की नज़रों से पहचानती है, दिल दिल के इरादे को जानता है, आंखें आंखों की नीयत पढ़ लेती है। मैं अनजान नहीं हूँ कादर, मैंने एक दिन भी एक बार भी अपने लिए तुम्हारी नज़रों में मोहब्बत का पैगाम नहीं पढ़ा। मेरी मोहब्बत और मेरा इश्क इम्तिहान मांगता है रानी, देख मेरी तरफ। कादर अली से राजी जनाना बनकर पाँव में घुंघरू बांध लिए हैं। गली गली करिया करिया नंगे पाँव नाचता हूँ। दर्द और तकलीफ से मेरे पाँव के छाले फट जाते हैं, मगर मेरे लबों से कभी भी शिकवे के तौर पर आह नहीं निकली। क्यों? इसलिए रानी कि ये मेरे मुर्शद का हुक्म है। मैं भी रब्बे ताला से इश्क का दावेदार था। एक फ़कीर से मिला, उसने दिल की दुनिया बदल दी। खुदावंद करीम का घर दिखाया। हज़ारों मील दूर से उस घर को देखने के बाद दिल में ख्वाहिश हुई, इश्क पैदा हुआ कि उस घर को पास से देखूं, उसे छूकर देखूं, उसकी चौखट पर अपना सर रखकर अपने इश्क पर मुहर साबित कराऊं। मगर तुम जानती हो रानी, मुर्शद ने क्या हुक्म दिया। वो ज़ारो कतर रोने लगा, उसके आंसू उसके दामन भिगोने लगे। वो आंखें साफ करते हुए बोला, रब से इश्क का दावेदार बनता है। मेरे मुर्शद ने कहा, यूं ही रब रब करने से रब नहीं मिलता, उसके लिए बड़े कड़े इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। मैं हर इम्तिहान से गुजरने के लिए तैयार हूं मुर्शद, मैंने कहा तो मुर्शद मुस्कुराने लगी। तो फिर तैयार हो जा पहली आजमाइश देने के लिए। बांध ले घुंघरू और छोड़ दे अपने इलाके को। जा जाकर नाच, कमा और खा, और फिर अगले इम्तिहान की आवाज़ आने तक घुंघरू मत उतारना। वो सांस लेने के लिए रुका तो पप्पू ने आगे बढ़कर पानी का ग्लास उसके आगे किया, मगर उसने नफी में सर हिला दिया। रानी बड़ी माहवियत से उसकी बातें सुन रही थी। अब अगला इम्तिहान कैसा होगा ये मैं नहीं जानता, कब होगा, किस रूप में होगा, ये भी मेरी अकल से माफरा है। मगर मैं अपने रब के इश्क में कुछ भी करने को तैयार हूँ। जुबान से लफ्ज़ इश्क कहना बहुत आसान है, मगर करना और निभाना बहुत मुश्किल। जाओ रानी, वापस चली जाओ, ये बहुत कठिन राहें हैं। इन पर कांटों से भरे हुए रास्ते ही मंजिल की जानिब बढ़ने के लिए कहकशां का काम देते हैं। अब दोबारा ना आना रानी, मेरी ज़िंदगी में इस बात की कोई गुंजाइश नहीं है कि मैं रब्बे ताला को छोड़कर किसी इंसान के इश्क में मुब्तला हो जाऊँ। ये कहकर उसने रुख दूसरी तरफ मोड़ लिया, गोया कि अब कोई बात नहीं करेगा। रानी झिलमिल करती आँखों से उसे देखती हुई वापस दरवाजे की तरफ मुड़ गई। फैजुल हसन ने अपनी आदत के मुताबिक नमाज फजर के बाद कुरान करीम की तिलावत शुरू कर दी। वो बड़ी मोहब्बत और लगन से तिलावत कर रहा था। वो रब्बे करीम की तरफ से मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देने की कोशिश में मगन था। उसके सामने रहल पर कुरान करीम पड़ा हुआ था। वो हल्का हल्का हिल रहा था। उसके मुँह से निकलने वाले कुरानी अल्फाज सुनकर परिंदे अपनी चहचहाहट भूल गए थे। बंगले में लगे दरख्तों पर बैठे हुए परिंदे खामोश और बाअदब होकर उस कलाम को सुन रहे थे, जो अगर पहाड़ों पर नाजिल कर दिया जाता तो वो रुई के गालों की तरह उड़ जाते। ये वो कलाम है जिसकी किरत कायनात का जर्रा जर्रा करता है। ये वो कलाम है जिसके मुकाबले में आज तक कायनात का कोई भी शायर इस जैसी शायरी नहीं कर सका। उसकी जेर जबर के मुकाबले आज तक अपना कोई कलाम ना ला सका। और फिर फैजुल हसन को अल्लाह ताला ने मोहब्बत भरी आवाज़ दी थी। उसने तिलावत ख़त्म की तो देखा कि उसके क्वार्टर के दरवाज़े पर माली बाबा बैठा रो रहा था। आज 16 बरस बाद इस घर से कुरान करीम की तिलावत की आवाज़ सुनी है। फैजुल हसन ने उसकी तरफ हैरत से देखा तो वो आंसू पोंछते हुए बोला, हाँ फैजुल हसन, बड़े मलिक साहिब की वफ़ात के बाद किसी ने भी इस मुक़दस किताब को नहीं खोला। बस कभी कभार बड़ी बेगम साहिबा पढ़ती हैं। मालिक चाचा, मेरी तो आदत है, बस रब्बे ताला ने मुझे तौफीक दी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यह कहकर फैजुल हसन उठा और मालिक के साथ ही बाहर लॉन में आकर टहलने लगा। परिंदे चहचहाने लगे थे, सुबह का उजाला आंखों को सुकून बख्श रहा था। मालिक चाचा, कब से हो यहाँ? गुज़िश्ता 25 बरस से खिदमत कर रहा हूँ इस घर की। घर में कितने मकीन हैं? मलिक अब्दुर्रहमान, मलिक इनायत, बड़ी बीबी यानी उनकी वालिदा, दोनों भाइयों की बीवियाँ, उनके बच्चे वगैरह, और एक उनकी बहन माह नूर बीबी। वो शबनम से तरोताज़ा घास पर नंगे पांव टहल रहे थे। फैजुल हसन ने बंगले की पुरशिकवा इमारत को देखा जिसकी पेशानी पर कसर माह नूर चमक रहा था। तुम्हें माह नूर बीबी के लिए ही ड्राइवर रखा गया है, माली ने इंकशाफ किया तो वो उसकी तरफ देखकर रह गया। वो फिर बोला, हाँ मलिक साहब का ख्याल है कि बीबी गाड़ी बहुत तेज चलाती हैं, खुदा ना ख्वास्ता कोई हादसा ना हो जाए। वो अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं, उनके नाज और लाड उठाते हैं। हम दोनों के अलावा भी कोई मुलाजिम हैं या फिर तमाम काम हमें ही करना पड़ेगा? फैजुल हसन ने माली से कहा तो वो हंसने लगा। मेरी तरफ देखो, मेरा काम सिर्फ मैं ही करता हूँ, तुम्हारा काम सिर्फ तुम ही करोगे। शेर खान हमेशा गेट पर होता है, राजू और मलिका हमेशा किचन में, और सफाई सुथराई के लिए 5 मुलाजिम और हैं, कोई भी एक दूसरे का काम नहीं करता। मेरा ख्याल है कि अब 6 बज गए हैं, मुझे गाड़ी की सफाई भी करनी है और अपनी ड्यूटी का आगाज भी करना है, फैजुल हसन ने कहा तो माली मुस्कुराने लगा। बस यही बात मलिक साहब को अच्छी लगेगी कि तुम वक्त पर हर काम करो। तुम्हारा यूनिफॉर्म तुम्हारे कमरे में पहुंचा दिया जाएगा। आओ मैं तुम्हें माहनूर बीबी की गाड़ी भी दिखा दूं, कहीं तुम भूले से कोई और गाड़ी धो डालो। वो फैजुल हसन के साथ चलकर पोर्च की जानिब चल पड़ा। पोर्च में पहुंचते ही फैजुल हसन की अजीब सी कैफियत हो गई थी। वो उस गाड़ी को पहचानता था और कभी ना भूल सकता था। शहर में उसकी मुलाकात पहली बार अगर किसी गाड़ी से हुई थी तो वो यही गाड़ी थी। तो फिर इसका मतलब यह है कि गाड़ी वाली भी यही होगी। क्या उसकी मालकिन वही माहनूर बीबी है जो उसके ख्वाबों में आकर उसकी नींदें चुरा कर ली गई है? फैजुल हसन सोचों में खोया हुआ गाड़ी पर हाथ फेरने लगा, गोया कि वो शहर की लड़की से हम कलाम होने जा रहा हो। वक्त की नज़ाकत का एहसास उसके ख्वाबों की ताबीर में रुकावट था। उसने गाड़ी पोर्च से बाहर निकाली और राहदारी में खड़ी करके पाइप लगाकर धोने लगा। वो बड़ी मोहब्बत से गाड़ी को धो रहा था। उसकी ज़िंदगी का अहम तरीन दिन शुरू होने वाला था। वो अपनी मुतासिर कुन कारकर्दगी से मालिकों को ज़ेर करना चाहता था। गाड़ी की अच्छी तरह सफाई के बाद उसने तसल्ली बख्श नज़रों से देखा और अपने क्वार्टर की जानिब बढ़ गया। वो यूनिफॉर्म पहनकर बिल्कुल तैयार था। इस मौके पर उसे सफदर हुसैन बहुत याद आया था। उसने एक माह में ही पेंडू को शहरी बनने के तमाम गुर सिखा दिए थे। अगर सफदर हुसैन उसे पैंट शर्ट पहनना ना सिखाता तो आज यकीनन परेशानी होती। दरवाजे पर दस्तक सुनकर उसने दरवाज़ा खोला तो सामने एक अजनबी चेहरे को देखा जिस पर हल्की सी मुस्कुराहट रेंग रही थी। उसके हाथ में प्लेटें थीं। हमारा नाम राजू है, तुम्हारे लिए नाश्ता लाए हैं, उसने प्लेटें आगे बढ़ा दीं जो फैजुल हसन ने ले ली। नाश्ता करने के बाद ठीक 8 बजे गाड़ी के पास पहुंच जाना, यह मलिक साहब का हुक्म है। यह कहकर वो चला गया। फैजुल हसन ने नाश्ता करना शुरू कर दिया। गरम गरम चाय पीकर उसकी तबीयत मजीद फ्रेश हो गई थी। ठीक 8 बजे वो गाड़ी के पास खड़ा था। अचानक उसे लगा कि हवा थम गई हो। सुबह के उजाले में चांद से ज़्यादा दमकने वाला चेहरा कसरे माह नूर के अंदरूनी बरामदों से तुलू हो रहा था। फैजुल हसन की आँखें झपकना भूल गई थीं। उसका दिल धड़क धड़क धड़क की सदा लगाकर सभी को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहा था, मगर अपनी कम माईगी और मौजूदा हैसियत ने सब कुछ भूल भाल कर आने वाली का खैर मुकदम करने पर मजबूर कर दिया। मगर अपनी कम माईगी और मौजूदा हैसियत ने सब कुछ भूल भाल कर आने वाली का खैर मुकदम करने पर मजबूर कर दिया था। वो वही थी। उस दिन उसकी जुल्फें हवा से बिखरने से चांद पर नागिन की तरह काबिज होने की जसारत कर रही थी, मगर आज सलीके से तमाम बालों को पौनी बांधा हुआ था, गोया कि किसी जोगी ने पिटारी में किसी नागिन को कैद कर लिया हो। कॉलेज यूनिफॉर्म ने यह साबित कर दिया था कि चांद को भी ऐसे ही परहन की जरूरत है। आंखों की गहराई झील को मत देने के लिए बेताब थी। सुराहीदार गर्दन किसी बेबस और प्यासे महकश का खाली जाम भरने को तैयार थी। वो गाड़ी की पिछली नशिस्त की जानी बढ़ी। फैजुल हसन ने अपनी कारकर्दगी दिखाई और झट से दरवाज़ा खोल दिया। उसने नए मुलाजिम की तरफ देखना भी गवराना किया और सीट पर विराजमान हो गई। फैजुल हसन घूमकर दूसरी तरफ से ड्राइविंग सीट पर बैठने लगा तो मलिक अब्दुलरहमान की कड़कदार आवाज़ ने उसके कदम रोक लिए। ठहरो फैजुल हसन। अंदर से मलिक साहिब चले आ रहे थे। रोब और दबदबा उनके पुरवकार चेहरे से झलक रहा था। रही सही कसर उनकी बारोब आवाज ने पूरी कर दी थी। आज तुम्हारा पहला दिन है और पहला सबक लेते जाओ। जी साहिब। फैजुल हसन की निगाहें झुक गईं। माहे नूर हमारी इकलौती बहन है। ये गाड़ी बहुत तेज चलाती थी और लापरवाह भी है। तुम्हें इसीलिए ड्राइवर रखा है कि तुम एहतियात से गाड़ी चलाओ। हम किसी भी हालत में अपनी बहन को परेशान या फिर खफा नहीं देख सकते। इसकी जान हमें सारी दुनिया से अजीज है। जी साहेब। फैजुल हसन इतना ही कह पाया। मलिक अब्दुलरहमान की आंखों का इशारा पाकर उसने गाड़ी का स्टेयरिंग संभाला और बिस्मिल्लाह पढ़कर गाड़ी गेट की तरफ एहतियात से बढ़ा दी। ख्वाबों और ख्यालों में आकर बसने वाली महजबी हमसफर थी। उसकी नज़रें सड़क पर, जबकि दिल पिछली नशिश पर धड़क रहा था। फिर अपनी हैसियत का ख्याल दिल में उभरता तो वो उदास हो जाता, मगर यह एहसास ही काफ़ी था कि वो अब उसका ड्राइवर है। उसकी कुर्बत ही उसके लिए कुल असासा थी। अब कायनात की हर चीज़ उसके लिए हीच थी। बस जो वो चाहता था उसे मिल गया था। उसने बैक मिरर शीशे से पीछे देखा तो सटपटा कर रह गया। वो उसी की तरफ देख रही थी। अगले चौराहे से दाएं की तरफ मुड़ लेना। उसकी नकरई आवाज़ ने गाड़ी में माहौल मज़ीद खुशगवार कर दिया था। गाड़ी दाएं तरफ मुड़ काटने के बाद अब उसी सड़क पर पहुंच गई थी जिस सड़क पर फैजुल हसन की पहली मुलाकात इस गाड़ी और गाड़ी सवार से हुई थी। कहां से आए हो? फैजुल हसन को तवक्को ना थी कि वो उसके मुतालिक सवाल करेगी। रशीद नगर से, उसने मुख्तसर सा जवाब दिया। ये तो किसी गांव का नाम है, दोबारा आवाज़ आई। जी, मैं गांव का ही रहने वाला हूं, वो आजजी से बोला। लगते नहीं हो। बस जी, आपकी सोहबत का असर है, उसने कहना चाहा मगर वो ना कह पाया। बस इतना ही कह पाया, जैसा देश वैसा भेस अपनाना पड़ता है। जी, तुम्हारा नाम क्या है? फैजुल हसन। तालीम कितनी है? कितने भाई बहन हो? डिंगर ही है। इतने सवाल तो उसके भाई ने भी ना पूछे थे। अब नौकरी पर रखकर इंटरव्यू कर रही है। मगर ये बातें उसके दिल में ही रह गईं। उसकी ज़ुबान इन अल्फाज की अदायगी से महरूम थी। वो अपना तारुफ करवा रहा था। उसने मंजर अली और सफदर हुसैन का भी बताया था। उन्हीं बातों में मगन थे कि सड़कों की लंबाई चौड़ाई काटते हुए वो कॉलेज के मेन गेट पर पहुंच गए। माहिनूर गाड़ी से उतरी और वो उसे दोपहर 1:30 बजे का कहकर गेट में दाखिल हो गई। फैजुल हसन उसके हुस्न के शहर से निकल आया था। अब वो वापस गाड़ी को कसरे माहे नूर की तरफ भगाए जा रहा था। उसके अंग अंग से खुशी फूट रही थी। अगर वो ज़मीन पर खड़ा होता तो यकीनन पांव ना टिक रहे होते। इस बात का सबूत गाड़ी की रफ्तार थी। गाड़ी पोर्च में खड़ी करके वो वापस अपने क्वार्टर की तरफ आ रहा था कि एक मीठी निस्वानी आवाज़ ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जे किया। बात सुनो बेटा। उसने देखा कि एक पुरवकार औरत लॉन में बिछी कुर्सी पर बैठी थी। फैजुल हसन ने सोचा यह भी कोई मालकिन ही होगी। उसने करीब जाकर हाथ उठाकर सलाम किया। हम अब्दुलरहमान की वालिदा हैं, माहिनूर की भी वालिदा हैं। बाप की वफात के बाद अब्दुलरहमान ने अपनी बहन को कोई भी दुख नहीं आने दिया। तुम कौन हो, कहां से आए हो, हमें इससे कोई गर्ज नहीं। बस हमारी बेटी को बहिफाजत लाना और ले जाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। आप फिक्र ना करें बीबी जी, मैं इंशाअल्लाह माहिनूर बीबी को कोई परेशानी आने नहीं दूंगा। फैजुल हसन ने महसूस किया था कि ये अल्फाज उसके दिल से निकले हैं। मुझे इन तकल्लुफात से नफरत है, वो फिर बोली। बीबी जी, मालकिन, साहिब वगैरह, बस तुम भी मुझे तमाम मुलाजिमों की तरह माँ जी कह लिया करो। अब जाओ और वक्त पर मेरी फूल जैसी बच्ची को कॉलेज से ले आना। जी माँ जी। फैजुल हसन सादत मंदी से जवाब देकर वापस मुड़ गया। वो अपने क्वार्टर में आकर बैठा ही था कि राजू आ गया। तुम्हें बड़े मलिक साहिब बुला रहे हैं। बड़े? उसके लहजे में तहय्युर था। हाँ बड़े, मलिक अब्दुर्रहमान साहिब। यह कहकर वो बाहर निकल गया। उसने जल्दी से उतारी हुई टोपी पहनी और मलिक अब्दुर्रहमान की अदालत में हाजिर होने के लिए निकल पड़ा। उसने देखा कि तमाम फैमिली लॉन में जमा है। फैजुल हसन ने निगाहें झुकाकर सबको सलाम किया और बाअदब एक तरफ खड़ा हो गया। फैजुल हसन, अपना नाम मलिक अब्दुर्रहमान की ज़ुबान से सुनकर उसकी आंखें कुछ लम्हे के लिए उठीं और फिर झुक गईं। इस घर में कोई कुत्ता नहीं है, अब्दुर्रहमान की ज़ुबान से यह सुनकर वो सुन होकर रह गया। हमने अपनी इस छोटी सी दुनिया के लिए कोई भी कुत्ता नहीं रखा, क्योंकि आजकल नस्ली कुत्ते मिलते ही कम हैं। मेरी बात को समझने की कोशिश में अपनी तौहीन मत समझना, क्योंकि तुम्हारा बहुत गहरा ताल्लुक इस बात से है। मलिक अब्दुर्रहमान कुछ लम्हे के लिए खामोश हुए तो वो जी कड़ा करके पूछ बैठा, मैं कम इल्म बनता हूँ जी, आपकी बात का मतलब नहीं समझा। तुम्हें मंजर अली की वजह से इस घर में रखा गया है। मंजर अली को हम बहुत देर से जानते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुमसे भी कोई शिकायत ना होगी, क्योंकि तुम भी मंजर अली की तरह किसी नस्ली ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते होगे। याद रहे, तुम माहिनूर के ड्राइवर हो। हर वक्त किसी भी वक्त तुम ही गाड़ी ड्राइव करोगे। माहिनूर चाहे कितनी ही ज़िद क्यों ना करे, वो स्टेयरिंग पर नहीं बैठनी चाहिए। ये कहकर मलिक साहिब खामोश हुए तो वो उन सब के चेहरे देख कर रह गया जिन पर इस सरबराह की दहशत जमी हुई थी। उनमें दो मर्द और तीन औरतें थीं। दो औरतें नौजवान और खूबसूरत थीं। उनकी गोदों में एक एक बच्चा था, जबकि एक माजी थी। एक मर्द जो कि अब्दुर्रहमान साहिब की शक्ल से थोड़ी बहुत मुशाबिहत रखता था, गालिबन उसका छोटा भाई था। उन दो औरतों में से एक उसकी बीवी और दूसरी बड़े मलिक की बीवी होगी, ये फैजुल हसन का अंदाज़ा था। सही या गलत, इस बात का फ़ैसला माली चाचा ने करना था। अब तुम जा सकते हो, ये हमारी तमाम फैमिली है, माहिनूर से मुकम्मल होती है। वो मलिक अब्दुर्रहमान की बात सुनकर नज़रें झुकाए वापस मुड़ गया। मलिक अब्दुर्रहमान और उनके घर वालों के साथ मुलाकात के बाद फैजुल हसन सोचने लगा कि अपने आप को इन हालात और माहौल में ढालना होगा, इससे अच्छी मुलाजिमत उसे कहाँ मिलेगी। मलिक साहिब ने अगर ढके छुपे अल्फाज में उसकी बेइज्जती खराब की है तो क्या हुआ, वो मालिक हैं और मैं नौकर हूँ। नौकर तो नौकर ही होता है। 600 रुपये और फिर शहर की लड़की से दिन रात बातें, उसका दीदार ही दीदार। दिल को अनजाना सा सुकून मिलता था, हालांकि उसके और माहिनूर के दरमियान सबसे बड़ी दीवार दौलत की थी, मगर दिल तो बेवकूफ़ था, डिंगर था, कुछ भी ना जानता था। बस उसके लिए मचल रहा था, चांद की तलब कर रहा था, ज़मीन पर खड़े होकर आसमान को छूने की लगन करने लगा था। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसे अपने और माहिनूर बीबी के दरमियान इज़्ज़त और तकरीम की दीवार को कायम रखना होगा, वरना वो इस नौकरी से हाथ धो बैठेगा। फिर बाप की जायदाद जो कि एक मकान की सूरत में गांव के ज़मींदार के पास गिरवी थी, उसे कभी ना छुड़ा सकता। उसने अपने आप पर काबू रखने का फ़ैसला कर लिया। अपने दिल को समझाने की कोशिश करने लगा, अपने दिल को दिलासे देने लगा था, स्टेटस और ज़माने की ऊंच नीच समझाने लगा। कई घंटों बाद दिले नादान समझा तो उसने मुतमईन होकर घड़ी की तरफ नज़र दौड़ाई। अभी कॉलेज ऑफ होने में एक घंटा बाकी था। उसने अपनी यूनिफॉर्म दुरुस्त की और गाड़ी निकालने के लिए पोर्च की जानिब चल पड़ा। एक अल्हड़ सी दोशीज़ा से टकराते टकराते बचा। उसने देखा कि हल्के गुलाबी रंग के सूट में वो कोई मुजस्मा लग रही थी। वो उसी की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। फैजुल हसन इस अचानक इफ्तात से घबराकर आगे बढ़ने लगा तो उसने अपनी टांग आगे कर दी। फैजुल हसन गिरते गिरते बचा था। उसे अपनी तबीयत पर काबू रखना था। पता नहीं वो कौन थी, कहाँ से आई थी, दिल को भी संभालना था। उसकी हंसी ने नकरई माहौल बना दिया था, मगर फैजुल हसन रास्ता बदल कर निकल गया। उसके पास अब वक्त कम होता जा रहा था। उसने गाड़ी स्टार्ट की और इधर उधर नज़रें घुमाता हुआ गाड़ी गेट की जानी बढ़ाता ले गया। चौकीदार ने गेट खोला और हाथ के इशारे से उसको रुकने का कहा। फैजुल हसन ने गाड़ी रोक दी तो वो खिड़की से मुंह अंदर दाखिल करते हुए बोला, अम शेर खान है, इधर चौकीदारी करता है। अम को माली बाबा ने बताया तुम बहुत अच्छा बंदा ही, हम तुम्हारी कदर करता है। बस अगर तुम तुम्हारी कदर करता है तो हम भी करता है। हमने सुना है तुम कुरान शरीफ अच्छा पढ़ती हो। उसने अच्छे भले फैजुल हसन की जंस बदल दी थी। वह मुस्कुराए बिना ना रह सका और सर हिलाकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। वो 15-20 मिनट में कॉलेज के गेट पर पहुंच गया था। ये यकीनन शहर का महंगा तरीन कॉलेज होगा, क्योंकि और भी बहुत सारी गाड़ियां मौजूद थीं जो यकीनन किसी न किसी को लेने के लिए ही वहां खड़ी थीं। माहिनूर अपनी किसी क्लास फेलो के साथ मुस्कुराती हुई बातें करती हुई खरामा खरामा चली आ रही थी। फैजुल हसन ने देखकर दरवाज़ा खोल दिया। वो इस वक्त हैरान रह गया जब उसकी सहेली भी उसी गाड़ी में बैठ गई। उसने दरवाजे बंद किए और स्टेयरिंग सीट संभाल ली। हाउ हैंडसम यार, मैं तो कहती हूँ मुझे दे दो। उसके कानों में सहेली की आवाज़ें पड़ी तो वो हैरान रह गया। पहले अल्फाज तो उसकी समझ से बालातर थे, मगर न जाने माहिनूर के पास कौन सी ऐसी चीज़ थी जो वो मांग रही थी। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि कोयलों में से ही हीरा निकलता है, ये माहिनूर की आवाज़ थी। मगर इस पर तो कोयलों का रंग नहीं चढ़ा हुआ, क्योंकि ये पैदाइशी ही हीरा है, बस इसकी तराश खराश ज़रूरी है। कमान यार, मैं खुद ही तराश लूँगी, वो बेसब्री हो रही थी। फैजुल हसन ने बैक मिरर से देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि उन दोनों के दरमियान कोई भी चीज़ ना थी। तो फिर ये किस चीज़ पर झगड़ रही हैं, इसकी समझ में ना आया था। वो मोहतात अंदाज से गाड़ी ड्राइव करता हुआ डबल सड़क पर पहुंच गया था। यहाँ से दाएं मोड़ लेना, शमसा को इधर ड्रॉप करना है, माहिनूर की आवाज़ पर उसने सर के खफीफ इशारे से जवाब दिया। ये बोलता नहीं है क्या, सहेली की जोशीली आवाज़ ने उसे बताया कि ये पहली बातें भी उसी के मुतालिक हो रही थीं। अभी नया नया शहर आया है, अभी इस रंग में ढलने के लिए एक मुद्दत दरकार है, तुम देखना एक दिन बड़ों बड़ों की बोलती बंद कर देगा। इस बात ने उसके चेहरे पर पसीना नमूदार कर दिया था। माहिनूर उसके बारे में कैसे कैसे जज्बात और ख्यालात रखती थी। अभी तो इसकी पहली मुलाकात थी, यानी कि मुलाजिमत का पहला दिन था। आजमाइश शुरू होने वाली थी या फिर शुरू हो गई थी। वो लरस कर रह गया, क्योंकि वो अमीर लोगों की पहुंच को जानता था। बस यहीं रोक दो, ये आवाज़ सुनकर उसने गाड़ी रोकी। शमसा की कोठी सड़क पर वाकई थी, यकीनन लाखों रुपये मालियत की होगी, फैजुल हसन ने अंदाज़ा लगाया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। कोई परेशानी तो नहीं हुई तुम्हें, उसने शीशे से देखा तो माहिनूर उसकी तरफ देख रही थी। जी नहीं, बस आहिस्ता आहिस्ता सबके मिजाज से सनाशा हो रहा हूँ, उसने अपनी दानिश में अच्छा सा जवाब दिया। तुम्हें सबके मिजाज से आशना होने की ज़रूरत नहीं है, ये कहकर वो खामोश हो गई। फैजुल हसन सोचने लगा कि कोई और भी बात होगी, मगर बाकी रास्ते खामोशी ही रही। गाड़ी कसरे माहिनूर में दाखिल हो चुकी थी। फैजुल हसन ने उसकी तरफ आकर दरवाज़ा खोलना चाहा, मगर वो खुद ही बाहर आ गई थी। फैजुल हसन का झुका हुआ सर देखकर उसने कुछ तवक्कुफ किया और इस अंदाज से बात करके आगे बढ़ गई कि दूर से किसी को भी ये अंदाज़ा ना हो सकता था कि कोई बात हुई है। इंसानों के लिए झुके हुए सर हमें नापसंद है। वो कब की जा चुकी थी, मगर फैजुल हसन उसकी अजमत का कायल हो गया था। उसने गाड़ी अपनी जगह पर लगाई और अपने क्वार्टर की जानिब बढ़ गया। राजू उसके लिए खाना लेकर आया था, उसके साथ वो कताला भी थी जो पोर्च में उसका रास्ता रोककर खड़ी हुई थी। वो समझ गया कि यह मलिका होगी। वो वाकई हुस्न की मलिका थी, मगर नौकरानी थी। उसके हुस्न को उसके ओहदे ने मांद कर दिया था, उसकी खूबसूरती के चांद को गुर्बत के ग्रहण ने गहना कर दिया था। वो उसी की तरफ देख रही थी, मगर फैजुल हसन नज़र बचा गया। लो भाई खाना खा लो, मलिका बाद में आकर बर्तन ले जाएगी, राजू ये कहकर बर्तन रख कर जाने लगा तो उसने मलिका से कहा। बस कर बस कर, अब मेरे बाद इस गरीब को भी डुबोने का इरादा है, चलो जल्दी करो, माहिनूर बीबी को भी खाना देना है। वो बाजू से पकड़कर मलिका को घसीटने वाले अंदाज में पकड़ कर ले गया। फैजुल हसन ने यूनिफॉर्म उतारी, कपड़े तब्दील करके हाथ मुँह धोया और खाना खाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो कुछ देर सुस्ताने के लिए लेट गया तो उसकी आंख लग गई। वो तो मज़ीद सोना चाहता था, मगर उसे एहसास हुआ कि कोई उसका दरवाज़ा खटखटा रहा है। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने मलिका खड़ी थी। वो उसे देखकर गड़बड़ा सा गया। मलिका की नजरें बदली हुई लग रही थीं। ये तो एक अजूबा ही था कि वह सिर्फ इतना ही कहकर वापस चली गई। माहिनूर बीबी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। फैजुल हसन के लिए यह हुक्म बम से कम ना था, क्योंकि वो बगैर यूनिफॉर्म था और मलिक साहब का हुक्म था कि वो यूनिफॉर्म के बगैर गाड़ी ड्राइव नहीं करेगा। उसने सोचा कि हो सकता है कोई और काम हो, पहले पूछ लिया जाए, अगर कहीं जाना हो तो यूनिफॉर्म पहन ली जाए। वो अपने हुलिये को दुरुस्त करता हुआ बाहर निकल गया। दूर लॉन में माहिनूर अकेली कुर्सी पर बैठी चाय से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी। उसने पास जाकर सलाम किया तो उसने चौंक कर उसकी तरफ देखा। शमसा की किसी भी बात का बुरा मत मानना, उसने लगी लपटी रखे बगैर सीधी सी बात कर दी। मुझे तो उनकी कोई बात समझ में ही नहीं आई थी, फिर बुरा कैसा मानना जी, मेरे लिए तो वो भी आपकी तरह काबिल एहतराम हैं। फैजुल हसन की सादगी भरी बात ने माहिनूर को एक बार फिर उसकी तरफ देखने पर मजबूर कर दिया था। तुम्हारी तालीम कितनी है? बस जी, 3-4 जमातें ही पढ़ सका हूँ, मगर अल्लाह का शुक्र है कि कुरान करीम पूरा पढ़ा हुआ है। तुम्हारी बातें तो पढ़े लिखों जैसी होती है, तुम्हें मालूम है कि तुम जैसे लोग जो कम पढ़े लिखे होते हैं मगर बातें सुकरात बकरात और अरसतों की तरह करते हो, वो ख़तरनाक लोगों की निशानदेही है। माहिनूर की ये बात इस डिंगर के पल्ले ना पड़ी थी, वो बस सर हिलाने पर ही इक्तफा कर गया। यहाँ कोई परेशानी तो नहीं है? इस सवाल ने फैजुल हसन को आंखें उठाकर माहिनूर के चेहरे की दीद करने की जसारत बख्श दी थी। इंतहाई मासूमियत और उजला चेहरा लिए वो होर लग रही थी। जी नहीं, अभी तक तो कोई परेशानी नहीं है, होगी भी नहीं, वो कुर्सी से उठते हुए बोली, अगर बड़े भैया की मंशा पर चलोगे। ये कहकर वो अंदर इमारत की जानिब बढ़ गई। फैजुल हसन वापस अपने क्वार्टर आ गया था। वो सोच रहा था कि इतनी अमीरजादी लाखों रुपये की मालिक, उसकी मालकिन को उसकी परेशानी से क्या गर्ज होनी चाहिए। गांव में तो ज़मींदार ने कभी भी उसकी खैरियत दरियाफ्त ना की थी, वो क्यों करता, वो ज़मींदार था और फैजो उसका कामा था। सूरत हाल यहाँ भी मुख्तलिफ ना थी, मगर हो सकता है कि ये मालिक रहमदिल और मुलाजिमों का ख्याल रखने वाले हों। अल्लाह दिया अल्लाह ही जाने, वो इससे आगे कुछ ना सोच सका। बज़ाहिर तो कोई काम ना था, वो अपने बिस्तर पर लेट गया। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, मुअज्जिन की मीठी और मोहब्बत भरी आवाज़ ने रानी की आंखें खोल दी थीं। इससे पहले कभी भी ऐसा ना हुआ था। वो बेसिद और बेखबर सोई रहती थी। इन मुकद्दस और मुअत्तर अल्फाज के मानी उसकी समझ से बालातर थे, मगर वो जान गई थी कि इनमें नामालूम कशिश है। वो बाकी अजान भी गौर से सुनने लगी। वो इधर उधर देखती हुई अपनी चारपाई पर उठकर बैठ गई। उसने देखा कि भाई नींद की आगोश में बेखबर सो रहा है, अम्मा अब्बा दूसरे कमरे में होंगे। सर्दी अपने पूरे जौबन पर थी। वो दबे पांव उठी और छत पर जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगी। वो छत पर आ गई तो उसने देखा कि इतनी सख्त सर्दी में कादिर सहन में लगे हुए नलके से पानी निकालकर नहा रहा है। उसके जिस्म पर सिर्फ एक निकर थी। इतनी सर्दी में कादर पागल तो नहीं हो गया? मगर वो हर किस्म की सर्दी और मौसम की ज़्यादती से बेनियाज अपने काम में इतना मसरूफ था कि उसे किसी चीज़ का होश ना था। उसे तो सिर्फ इस बात का इल्म था कि उसका अल्लाह उसे देख रहा है। उसने नहाने से फरागत पाने के बाद एक तरफ पड़े हुए तौलिए से अपना जिस्म पोछना शुरू कर दिया। फिर वो अंदर की तरफ बढ़ गया। अब रानी की नज़रों से वो ओझल हो गया तो रानी की जान पर बनाई। उसने रात नामालूम कैसे गुजारी थी। वो तो कादर को अपना भगवान बना चुकी थी। वो चाहती थी कि हर लम्हा कादर उसके सामने रहे और वो आंखों से उसकी परस्तिश करती रहे, मगर ऐसा नामुमकिन था। कादर मुसलमान था और उसके मज़हब में इन चीज़ों को लगू माना जाता था। रानी की हिम्मत जवाब दे गई। सर्दी से उसका जिस्म अकड़ने लगा था। वो भाग कर नीचे आ गई। उसने कादर को देखने की खातिर एक मुश्किल फैसला कर लिया था, अब अपने फैसले पर अमल करना चाहती थी। उसने चुपके से देवड़ी के दरवाजे की कुंडी खोल दी और बाहर गली में निकल गई। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। ये वो वक्त था जब दूर दूर मस्जिद होती थी। आज के दौर की तरह हर गली में अपनी डेढ़ इंट की मस्जिद ना होती थी। तभी फ़िरका वाराना फसादात भी ना होते थे, इसीलिए गली भी बिल्कुल खाली थी। और रानी के देखे जाने का सवाल ही पैदा ना होता था। वो दबे कदमों चलती हुई कादर की खिड़की से चिपक गई। वो अंदर झांकने के लिए कोई जगह तलाश कर रही थी, मगर मकान ऐसी तर्ज का तामीर हुआ था कि उसमें कोई दर्ज ना थी। हाँ, मगर एक रोशनदान जरूर था जिससे अंदर कमरे में जलने वाली बल्ब की रोशनी बाहर आ रही थी। रानी उस रोशनदान तक पहुंचने के लिए कोई चीज़ तलाश करने लगी, मगर इतनी देर में अंदर से कादर की दुख भरी आवाज़ ने उसे एक बार फिर खिड़की से चिपकने पर मजबूर कर दिया था। वो पढ़ी लिखी तो ना थी, मगर फिर भी अपनी इस हरकत पर खुद को नादिम करने लगी। मगर इश्क अंधा होता है, वो कोई भी दलील या कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं होता। यही हाल रानी का था। वो किसी भी दलील या खौफ को बालाए ताक रखकर अपने इश्क को परवान चढ़ाने के लिए हर तरह का खतरा मोल लेने के लिए तैयार हो गई थी। उसके कानों में पड़ने वाली कादर की आवाज़ ने उसके होश खता कर दिए। मेरे मालिक, मैं पुरतकसीर खतावार गुनहगार बंदा तेरी बारगाह में हाजिर हूँ। मेरे मौला, मेरी हाजिरी कबूल फरमा। मेरे मालिक, मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुक़द्दस पर बेहद अनगिनत दरूद व सलाम के गजरे और इस गुनहगार उम्मती की तरफ से मोहब्बतों भरा सलाम पहुँचाकर उनके दरजात मज़ीद बुलंद फरमा। मेरे परवरदिगार, मेरी ख़ताओं और ग़लतियों का कोई हिसाब नहीं है, मगर मेरे मौला, तेरी रहमत बहुत वसी है। मेरी हर गलती, हर गुनाह और हर तकसीर को अपनी रहमत के साए में पनाह अता करके उन्हें नेकियों में बदल दे। मेरे मालिक, मुझे रोज़े महशर दोज़ख की आग से महफूज रखना। अब कादर की आवाज़ फट गई थी। वो हिचकियाँ लेकर रोने लगा था। रानी के वजूद पर भी लर्जा तारी था। वो थर थर काँप रही थी। पता नहीं वो सर्दी थी या फिर अनदेखे परवरदिगार का खौफ था जो उसे थरथराहट में मुब्तिला कर रहा था। मेरे मालिक, तू अरहमुर रहीमीन है, तू गफूर रहीम है, मेरी ख़ताओं की पर्दापोशी फरमा। मेरे मालिक, तू दिलों के भेद जानता है। मेरे अल्लाह, मुझे हर किस्म की आजमाइश से बचा। मैं किसी भी इम्तिहान या आजमाइश के काबिल नहीं हूँ। मेरे रब, मुझ पर रहम फरमा, सख्तियों को दूर करके मेरी मदद फरमा। रानी के वजूद ने इतनी सख्त सर्दी में पसीना छोड़ दिया था। कादर की इल्तिजाएं बढ़ती जा रही थीं। वो एक अनदेखे माबूद को पूज रहा था। उसके खौफ और हैबत से थर थर काँप रहा था। रोज़े महशर और दोज़ख की आग से खौफजदा था। वो उस माबूद के आगे गिड़गिड़ा रहा था जिसे उसने कभी देखा ना था, मगर उसका अकीदा था कि उसका रब, उसका माबूद उसे इस कायनात के हर जर्रे से देख रहा है, मोहब्बत की इंतहा से देख रहा है। मगर कादर का रोना और गिड़गिड़ाना इस बात का सबूत था कि अगर वो गफूर रहीम है तो जब्बार व कहार भी है। रानी की हिम्मत जवाब दे गई थी। वो अपने थरथराते वजूद के साथ वापस बमुश्किल अपनी चारपाई पर पहुंची और धड़ाम से गिर गई। नामालूम सातों के लिए गुमनाम दुनिया में खो गई थी। उसने देखा कि वो एक कीचड़ज़दा जगह पर गर्दन तक धंसी हुई है। उसके हाथ बाहर हैं, वो कीचड़ की दलदल में हाथ मार रही है, मगर हर तरफ कीचड़ और गंदगी ही गंदगी नजर आती है। वो एक नामालूम उजाड़ जंगल है जिसके बीच ये दलदल बनी हुई है। इसी तगोदो में दूर कहीं उसे एक नूरानी सितारा नज़र आता है। गौर करने पर पता चलता है कि वो सितारा मुतहर्रिक है, उसी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। वो सितारे को देखकर हाथ चलाने लगती है, मगर बेसुध। वो अपनी जगह से एक इंच भी आगे ना बढ़ सकी। वो अपनी मदद के लिए चीखों पुकार करने लगी। उसकी सदा सुनने वाला कोई भी जीरू आसपास ना था। वो अपनी बेबसी पर आंसू बहाने लगी। थक हार कर मायूसी को अपना मुकद्दर समझने के बाद उसने देखा कि सितारा बिल्कुल करीब आ चुका है। उसके नूर के हेवले को वो एक सितारा समझ रही थी। आंखों को चिंधिया देने वाले उजाले में से एक हाथ निकलता है, उसकी तरफ बढ़ता है। वो अपना हाथ आगे करती है, मगर कीचड़ में दफन नामालूम ताकतें उसे पीछे की तरफ खींच लेती हैं। वो इसी तजब्जुब में मुब्तिला होती है कि नूरानी उजाले से आवाज़ आती है, पहले दिल के मंदिर में रखे हुए बुत को तोड़ो, फिर हमारी तरफ रुजू करना। उसके साथ ही नूरानी हवला ख़त्म हो जाता है। جبکہ وہ دوبارہ گردن سے بھی نیچے اس دلدل میں دفن ہو جاتی ہے۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھولیں تو اس کی ماں اس پر جھکی ہوئی تھی، اس کا باپ بھی پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ نیا تو کیا اناپ شناپ بک رہی تھی کمبخت؟ ماں نے اس کی آنکھیں کھولتے ہی اسے بے نقد سنانا شروع کر دیا تھا۔ وہ حیرانگی اور تحیر کے عالم میں اپنی ماں کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس کا باپ بھی اس کے پاس آ گیا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کی بدلی ہوئی کیفیت دیکھ کر پریشان لگتا تھا، مگر ان دونوں کی حیرت دیکھ کر رانی مزید پریشان ہو گئی تھی۔ تم کیا کہہ رہی ہو ماتا جی؟ اس نے ماں سے سوال کر دیا۔ حرامزادی، آئندہ تیری زبان پر مسلمانوں کے رب کا نام نہیں آنا چاہیے، ورنہ یاد رکھ یہ گز لمبی زبان کاٹ کر کتوں کو کھلا دوں گی۔ کل موہی کبھی اپنے بھگوان کا نام بھی اتنی محبت سے لیا ہے؟ وہ اس پر بھی خاموش نہ ہوئی، پھر اس نے مغلظات کا طوفان بکنا شروع کر دیا۔ رانی حیرانگی سے دیکھتی رہی، پھر اس کا باپو اس کی چارپائی کے پاس نیچے ہی بیٹھ گیا۔ وہ چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی، باپو زمین پر اس کے چہرے کے بالکل سامنے تھا، اس کی ماتا جی اس کے سرہانے کھڑی تھی۔ باپو نے پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنا شروع کر دیں۔ دیکھو رانی بیٹی، میں تمہارا پتا ہوں، میں نے تمہیں گود کھلایا ہے، میری اچھی بیٹی بن کر مجھے بتا کہ تجھے کس نے ورغلایا ہے۔ کس معاملے میں پتا جی؟ وہ حیرانگی سے بولی تو ماتا جی کے صبر کا پیمانہ پھر لبریز ہو گیا۔ وہ پھر مغلظات بکنے لگی تو رامداس نے اسے جھڑک دیا۔ اپنی زبان بند رکھو لکشمی، مجھے بات کرنے دو یا پھر خود بھونکنا شروع کر دو۔ لکشمی کی زبان بند ہو گئی تھی۔ رامداس پھر رانی کی طرف متوجہ ہوا، اس کا لہجہ بدستور پرسکون تھا، مگر رانی کے چہرے پر تحیر اور پریشانی نے ڈیرا جمع رکھا تھا۔ تم سوتے میں مسلمانوں کے رب کا نام پکار رہی تھی، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون ہے جس نے تمہیں ہندو دھرم سے ورغلا کر مسلمانوں کے مذہب کی طرف راغب کیا ہے؟ آپ وشواس کریں باپو، وشواس کی جو ڈوری آپ کے اور میرے درمیان ہے وہ کوئی بھی نہیں توڑ سکتا۔ رانی کی بات سن کر لکشمی کے اندر سے لاوا ابلنے لگا، مگر پتی کی آنکھوں کی گھوری دیکھ کر وہ خاموش ہی رہی۔ جب میں بات کر رہا ہوں تو تم اپنی بکواس بند رکھو۔ دیکھو رانی، میں تمہارا پتا ہوں اور تم نے کبھی بھی مجھ سے جھوٹ نہیں بولا، اب بھی جو سچ ہے بول دے، میری بیٹی میری الجھن کو مزید مت بڑھاؤ۔ پتا جی، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور اب بھی سچ کہہ رہی ہوں، بھگوان کی سوگند، مجھے کسی نے نہیں ورغلایا اور مجھے علم بھی نہیں ہے کہ میں نیند میں کیا پڑھ رہی تھی، وہ شلوک میں نہیں جانتی۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ ماتا پتا کے ماتھوں پر فکر اور پریشانی کی لکیریں مزید گہری ہو گئی تھیں۔ وہ مستقبل قریب میں اپنی بیٹی کو خود سے جدا ہو کر کہیں فضاؤں اور خلاؤں میں گم ہوتا دیکھ رہے تھے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کی بیٹی ان سے چھن رہی ہے، ان کے اجداد کے دھرم سے منہ موڑ رہی ہے، مگر ایسا کس کے کہنے پر کر رہی ہے؟ گو کہ اس محلے میں زیادہ تر گھرانے مسلمانوں کے تھے، چند گھرانے ان کے مذہب سے تعلق رکھتے تھے، وہ کسی پر بھی شک نہ کر سکتے تھے۔ آس پاس کوئی مسجد بھی نہ تھی اور اتفاق سے کسی مولوی صاحب کا گھر بھی نہ تھا جس پر شک کیا جاتا۔ میں تو کہتی ہوں آج ہی پنڈت جی سے مل کر اس کا آسیب اتارنے کی کوشش کریں، جوان لڑکی ہے، اگر مذہب بدل گئی تو برادری ہم پر تھو تھو کرے گی۔ لکشمی کی بات نے رامداس کو خیالات کی دنیا سے نکالا۔ میں آج ہی پنڈت جی مہاراج سے بات کرتا ہوں، رامداس نے کہا۔ میں تو کہتی ہوں کہ ابھی کے ابھی جاؤ، مجھے معاملہ اتنا سیدھا نظر نہیں آتا جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ لکشمی کی بات میں فکر مندی محسوس کر کے رامداس نے اسی وقت دوسرے گاؤں پنڈت مہاراج کے پاس جانے کی ٹھان لی۔ حمود علی نے لائٹ اور تاروں والا بیگ بند کر کے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر رکھا، کیمرہ اور باقی سامان وہ پہلے ہی رکھ چکا تھا، اب جاذب کا انتظار کر رہا تھا، مگر اس نے انتظار کرنے کے بجائے بابا کے کپڑے تبدیل کروانا شروع کر دیے۔ اب نارمل بابا کو بھی اس کی عادت ہو گئی تھی، اور پھر حمود علی کا بھی کوئی نہ تھا، بس جاذب نے خدا خوفی کے پیش نظر گزشتہ 10 سال سے اسے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا، وہ موویز اور مکسنگ کا تمام کام جانتا تھا، جاذب کے اسسٹنٹ کے طور پر کام کرتا تھا۔ گھر میں بابا کی دیکھ بھال اور موویز کو کمپیوٹرائزڈ کرنا، اس کی ایڈیٹنگ ڈبنگ وغیرہ اس نے جاذب سے سیکھ لی تھی۔ اب تمام کام حمود علی اکیلا ہی کرتا تھا، جاذب دکان چلاتا تھا جو کہ شہر میں فیض موویز کے نام سے ایک مشہور دکان تھی، کیونکہ بابا کا نام فیض الحسن تھا، اسی مناسبت سے دکان کا نام بھی رکھا گیا تھا۔ شہر بھر میں اچھا کام کرنے والوں میں ان کا نام سر فہرست تھا۔ اعلیٰ ہوٹلوں اور امیر گھرانوں میں جا کر موویز بنانا ان کا کام تھا۔ شادی بیاہ ہو دیگر تقریبات پر موویز بنوانے کے لیے امیر لوگ ان سے ہی رابطہ کرتے تھے، وقت نہ ہونے کی بنا پر وہ کسی دوسری جگہ سے موویز بنواتے تھے، ورنہ اولین ترجیح فیض موویز ہی تھی۔ جازب نے تین چار لڑکے بھی رکھے ہوئے تھے جو کام کی زیادتی کی وجہ سے بیک وقت تین چار فنکشنز اٹینڈ کر سکتے تھے۔ اب بھی کسی نے فون پر انہیں فنکشن لکھوا دیا تھا۔ جازب نے ڈائری میں سے خالی تاریخ دے کر فنکشن نوٹ کر لیا تھا، مگر اپنا طریقہ کار بھی بتا دیا تھا کہ وہ ایڈوانس کے بغیر فنکشن نہیں کرتے، لہذا شام کو ہی ایک بوڑھا ملازم ٹائپ بندہ انہیں ایڈوانس کی رقم دے کر رسید لے گیا تھا۔ اب ان کی تیاری عروج پر تھی۔ جازب بھی کپڑے تبدیل کر چکا تھا اور حمود علی نے بابا کو کھانا بھی کھلا دیا تھا۔ اب وہ جانتے تھے کہ بابا اپنے کمرے میں ان کی دیر سے واپس آنے تک سکون سے سویا ہوگا۔ انہوں نے وسیع گھر کے ایک کمرے کو مکسنگ روم کا نام دیا ہوا تھا، جس میں ان کا بہت سارا سامان طریقے سے پڑا ہوا تھا، مکسر، کمپیوٹرائزڈ کیمرے، کمپیوٹر، سی ڈی پلیئر، ٹی وی وغیرہ۔ اس سامان کی مالیت تقریباً 9-10 لاکھ کے قریب تھی۔ یہ سب کچھ جازب کے کزن کی مرہون منت تھا، جو پتہ نہیں کون سا کاروبار کرتا تھا، مگر جازب اور بابا پر جان چھڑکتا تھا۔ اس کا نام صفدر حسین تھا۔ اس نے جازب کی تعلیم کے بعد اس کا شوق اور لگن دیکھتے ہوئے اسے موویز کا کاروبار کروایا تھا۔ وہ خود ان سے علیحدہ رہتا تھا۔ جازب کو بھی علم نہ تھا کہ اس کا گھر کہاں ہے، مگر اس نے کبھی بھی اس بات کا کھوج لگانے کی کوشش نہ کی تھی، کیونکہ صفدر حسین اس سے کم از کم 18 سال بڑا تھا۔ ویسے بھی اس کی متاثر کن شخصیت نے کبھی بھی جازب کو کسی گلے شکوے کی شکایت کا موقع نہ دیا تھا۔ ان کی گاڑی پر بھی فیض موویز لکھا ہوا تھا۔ حمود اور جازب کی طبیعت میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ حمود ہر لمحہ مذاق اور ہنسنے ہنسانے کے موڈ پر ہوتا، جبکہ جازب موقع اور مناسبت سے اس کی بات کا جواب اسی کی زبان میں دے دیتا۔ اس کی یہ خوبی تھی کہ کام کے وقت وہ بالکل سنجیدہ ہوتا تھا۔ کئی مواقع پر کئی لڑکیوں نے حمود اور جازب کو اپنے موبائل نمبر دیے، ان کے کارڈز بھی لیے، مگر جب فنکشن ختم، تمام معاملات بھی ختم، وہ کسی بھی لڑکی کو لفٹ نہ کراتے تھے، کیونکہ کام کے وقت کام ہی ان کا منشور تھا۔ اب بھی حمود نے گھر کی گیٹ کا تالا لگایا اور گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ باس، ایک بات تو بتاؤ۔ گاڑی کے ساتھ ہی حمود کی زبان بھی چل پڑی تھی۔ وہ جازب کو باس کہتا اور جازب بھائی کہہ کر پکارتا تھا۔ جازب سمجھ گیا کہ اب اس کا دماغ خالی ہو جائے گا جب تک وہ اپنی مطلوبہ جگہ پر نہیں پہنچ جاتی، اس لیے وہ بیزاری سے بولا، بکو، کیا بکنا چاہتے ہو؟ اس طرح بیزاری سے تو نہ دیکھو، کہیں ہماری جان ہی نہ نکل جائے۔ حمود پٹری سے اتر رہا تھا، جازب خاموش رہا۔ وہ پھر بولا، کیونکہ اس کے لیے خاموش رہنا مر جانے سے مثل تھا، جس گھر میں ہم جا رہے ہیں پہلے اسے دیکھا ہے یا نہیں؟ یہ سوال کام کے متعلق تھا، جازب بھی متوجہ تھا۔ اس سے پہلے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے وہ گھر دیکھے ہوں، مگر اس بار پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ہم اس علاقے میں ہی پہلی بار جا رہے ہیں جس جگہ پر یہ گھر واقع ہے۔ اتنی دیر میں وہ دکان پر پہنچ گئے تھے۔ جازب گاڑی سے اتر کر دکان میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ شاکر بڑی تندہی سے اور توجہ سے دکانداری ہینڈل کر رہا تھا۔ اسے شاکر پر اعتماد تھا اور شاکر بھی اس کے اعتماد پر پورا اترنے کی کوشش کرتا تھا۔ اب رات کے 10 بج گئے تھے۔ جازب اسے کچھ ہدایات دے کر دکان سے باہر نکل آیا۔ عدنان بک اسپاٹ کو تالا لگا کر جازب کی گاڑی دیکھ کر اس کی طرف بڑھ آیا۔ جازب بھائی، اگر کوئی نئی کتاب کے شاعر کا پتہ پوچھے تو کیا جواب دوں؟ عدنان نے بائیں آنکھ دبا کر اس سے پوچھا۔ کس نے پوچھا ہے؟ ہوریا آپی نے۔ یہ محترمہ کون ہیں؟ وہی جس کے ہاتھ سے بابا نے کتاب چھینی تھی، عدنان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو جازب کی آنکھوں کے سامنے ہوریا کا خور نما سراپا گھوم گیا۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی کہہ کر ٹال دینا، اگر پتہ بتایا تو یاد رکھنا۔ جازب کی دھمکی میں بھی پیار تھا۔ عدنان مسکرا کر دوسری طرف چلا گیا۔ جازب نے حمود کے برابر والی سیٹ سنبھالی اور گاڑی اپنی منزل کی طرف چل پڑی۔ جازب حمود کو راستہ سمجھا رہا تھا۔ گاڑی ایک ویران سڑک پر آ گئی تو حمود نے اپنی زبان کو جنبش دینا ضروری سمجھا۔ बॉस, क्या अब हमारा मियार इतना गिर गया है कि हम मुर्दों की डॉक्यूमेंट्री बनाया करेंगे? मुर्दों की डॉक्यूमेंट्री? जाजिब ने उसकी बात पर हैरत का इजहार किया तो हमूद की जुबान पर खुजली हुई। पीरो मुर्शद, ज़रा मेरे दाएं तरफ देख लीजिए ताकि आपको बड़ा कब्रस्तान नजर आ जाए। उसका अंदाज़ा कुछ ऐसा था कि जाजिब खिलाफ तवक्को कहकह लगा कर रह गया। उल्लू की दुम, यह शॉर्टकट रास्ता है, तुम देखना हम जल्द ही उस कॉलोनी में पहुंच जाएंगे। जाजिब ने अपनी हंसी पर काबू पाते हुए कहा तो हमूद अली के चेहरे पर इत्मीनान सा फैल गया, मगर जाजिब ने महसूस किया था कि गाड़ी की रफ्तार भी तेज़ हो गई है। वो मुस्कुराने लगा। कब्रिस्तान का इलाका ख़त्म हो चुका था और वो एक खूबसूरत इलाके में दाखिल हो चुके थे। दूर से ही उन्हें लाइटनिंग का सैलाब नज़र आना शुरू हो गया था। जाजिब समझ गया कि उनका मुतालिका घर वही है। पूरी सड़क पर लाइटनिंग की हुई थी, यकीनन कोई बहुत बड़ी पार्टी थी। बॉस, कहीं कम पैसों पर तो काम नहीं पकड़ लिया? हमूद की ज़ुबान ने शक उगला। तुम्हें मालूम है कि हम अच्छा काम करने के लिए अच्छा मुआवजा ही लेते हैं, फिर कम या ज़्यादा का मसला नहीं है। जाजिब सामने की जानिब देख रहा था। कतारों की कतारें गाड़ियां खड़ी थीं। एक बावर्दी मुलाजिम गाड़ियों को पार्क करवा रहा था। उनकी गाड़ी को मुलाजिम ने आगे ले जाने को कहा। हमूद नाक चढ़ाता हुआ गाड़ी आगे बढ़ा ले गया। एक बिल्कुल अलग थलग जगह पर गाड़ी खड़ी करके जाजिब और हमूद ने कैमरों वाला बैग उठाए और अजीमुशान कोठी के वसी तर गेट से अंदर दाखिल हुए। उनकी आँखें खुली की खुली रह गईं। गेट से दाखिल होते ही वसी व अरीज लॉन शुरू हो जाता था, जो इस वक्त रंग बिरंगी लाइटों से अजीब ही नज़ारा पेश कर रहा था। औरतों और मर्दों की कसीर तादाद ने इस फंक्शन की रौनक मज़ीद बढ़ा दी थी। जाजिब ने असल इमारत की पेशानी पर मस्नूई रोशनियों के बीच कसरे माहे नूर जलता हुआ देखा। वो इस खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। जो मुलाजिम जाजिब को एडवांस देकर आया था, उसने जल्दी से उन्हें वेलकम किया, हमूद अली को इलेक्ट्रिशियन से मिलवाया ताकि वो अपनी लाइट की केबल लगा सके। जाजिब ने लॉन के दरमियान में औरतों से घिरे हुए माहौल में कैमरे का स्टैंड लगा दिया। उस पर कैमरा फिट करने के बाद लाइट भी लगा दी। उसका कनेक्शन हमूद की बिछाई हुई केबल से कर दिया। दूसरा कैमरा जाजिब के कंधों पर था। उसने लाइटिंग की वीडियो बनानी शुरू कर दी। कसरे माहे नूर से आगाज़ किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता सारी ही लाइटिंग को कवर कर लिया गया। अब वो पुरसकून होकर एक जगह पर कुर्सियों पर विराजमान हो गए। बॉस, लड़की की मेहंदी पर इतना बड़ा इंतज़ाम, बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं, हमें क्या, हम तो अपना काम करेंगे, जाजिब ने कहा तो वो फिर बोल पड़ा। मगर अभी तक तो कोई भी घरवाला हमें वेलकम करने नहीं आया। उसी मुलाजिम से पूछते हैं ना, भाई हम किसके घर आए हैं, किन लोगों की ज़्यादा फिल्म बनानी है और कौन से स्पेशल मेहमान हैं, इस घर के बड़े कौन कौन हैं, लड़की का बाप कौन है, माँ कौन है। बस बस बॉस, मैं समझ गया, वो जाजिब की बात काटते हुए बोला था। देखो हमूद बेटा, जितने बड़े महल में इस वक्त तुम खड़े हो, इससे पहले कभी भी इतना बड़ा घर तुमने देखा था? जाजिब इस वसीतर महलनुमा घर से खासा मरूब लग रहा था। नहीं बॉस, हमूद का मुख्तसर जवाब सुनकर वो उसकी जानिब हैरानगी से देखने लगा, क्योंकि आज तक उसने इतना मुख्तसर जवाब कभी ना दिया था, बल्कि लंबी तकरीर कर डालता था। इतनी देर में वही मुलाजिम उनकी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। वो पास आकर जाजिब से मुखातिब हुआ। आपको बड़े मलिक साहब बुला रहे हैं, कैमरे के बगैर ही तशरीफ लाएं। उसने जाजिब को ही मुखातिब किया था। उसका मतलब था कि जाजिब अकेला ही आए, अभी कोई लोकेशन देखनी होगी, उसके बाद वीडियोग्राफी पर, फिर घरवालों का तारुफ होगा ताकि उनकी खसूसी तौर पर फिल्म बनाई जाए। वो ये सोचता हुआ उस मुलाजिम की रहनुमाई में चलने लगा। रंगीन आंचल और फैशन का बाजार लगा हुआ था। मुलाजिम उसे कोठी के पिछली तरफ से ले जा रहा था, क्योंकि फ्रंट पर मेहमान विराजमान थे। वो चलते हुए सर्वेंट क्वार्टरों के सामने पहुंच गए। मुलाजिम बढ़ता चला जा रहा था, मगर जाजिब को एक क्वार्टर ने पकड़ लिया था। वो वहीं जमकर रह गया था। एक मानूस सी खुशबू उसके दरवाजे से निकलकर जाजिब को अपनी तरफ खींच रही थी। चंद साथें अजीब सी सूरत हाल पैदा कर गई थीं। उसने बमुश्किल कदम आगे बढ़ाए और थोड़ी दूर ही राहदारी में मुलाजिम से मिल गया। खूबसूरत राहदारी से गुजरते हुए मुलाजिम चलता हुआ एक कमरे के सामने रुक गया। उसने एहतियात और आहिस्तगी से दस्तक दी। अंदर से इजाज़त मिलने पर वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। جاذب باہر کھڑا اس کا انتظار کرتا رہا۔ چند منٹ بعد وہ باہر آیا تو اس نے جاذب کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ جاذب دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہو گیا۔ اندر کا ماحول اس کے ہوش گم کر دینے کے لیے کافی تھا۔ یہ تو بہت بڑا کمرہ تھا۔ گھر کے تمام افراد جمع تھے۔ ان میں سے ایک مرد آگے بڑھا جس کے چہرے پر خشخشی داڑھی تھی۔ اس کا قد کاٹ بتا رہا تھا کہ وہی بڑے ملک صاحب ہیں۔ اس نے جاذب کو سرتا پا ایک نظر دیکھا۔ میں ملک عبد الرحمن ہوں، اس گھر کا سربراہ۔ یہ میری پوری فیملی ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ گھر میں کسی فنکشن کی ویڈیو فلم بن رہی ہے۔ تمہیں بلوانے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ ان چہروں کو غور سے دیکھ لو تاکہ تمہیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ ان میں یہ میری بیوی ہیں، یہ میری والدہ، یہ میری بہن، یہ میرے بھائی، یہ ان کی بیوی، یہ ان کا بیٹا، یہ میرا بیٹا اور یہ میری بیٹی۔ اور پھر ان کی تان ٹوٹ گئی۔ وہ ادھر ادھر کسی کو تلاش کرنے لگے۔ چند لمحات کے توقف کے بعد پھر بولے، میری بھتیجی کی رسم حنا ہے، کل بارات آئے گی، تمام کام بہترین ہونا چاہیے۔ ہم نے تمہارا بہت نام سنا ہے، اپنے نام کی لاج رکھنا اور بہترین کام سے ہمیں جیت لینا، اس فنکشن سے تمہیں بہت کام ملے گا۔ وہ خاموش ہوئے تو جاذب ہمت کر کے بولا، اب اگر آپ کہیں تو کیمرہ لے آؤں تاکہ آپ سب کی ایک بہترین سٹل بن جائے۔ ملک نے صرف سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا۔ تجھے تو ہر کام افراتفری میں کرنے کی عادت ہے، اپنی لاڈلی کو تو آنے دو۔ یہ بزرگ خاتون کی آواز تھی جو جاذب کے کانوں میں پڑی۔ وہ غالباً ملک صاحب کی والدہ اور اس گھرانے کی بڑی بوڑھی ہوں گی۔ وہ انہی خیالوں میں مگن باہر نکلا اور راہداری سے چلتا ہوا سوچ رہا تھا کہ دونوں نوجوان جو کہ تن و من اور خوبرو تھے، اور تیسرا مرد جو کہ وجاہت اور دلکش شخصیت کا اعلیٰ نمونہ تھے، ان میں سے کوئی بھی نہ بولا تھا، کسی نے بھی کوئی بات نہ کی تھی۔ یہ ملک عبد الرحمن کی شخصیت کا روب اور دبدبہ تھا یا پھر احترام۔ جاذب انہی سوچوں میں مگن کسی سے ٹکرا گیا۔ ہوا یوں کہ راہداری کا ایک موڑ تھا جہاں سے جاذب نے مڑ کر نیچے سیڑھیاں اترنا تھیں، مگر وہ اس خاندان کی جمع تفریق میں الجھا ہوا تھا کہ اسے ہوش ہی نہ رہا۔ اف کی نسوانی آواز نے جاذب کو شرمندہ کر دیا۔ اپنے سر کو ہاتھوں سے پکڑ کر نیچے دیکھنے والی نے نارنجی کلر کا فراک پہنا ہوا تھا، اس کے بال کھلے ہوئے تھے۔ جاذب کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے کیا نہ کرے۔ یقیناً بڑے زور کی ٹکر تھی۔ جاذب بھی لڑکھڑا گیا تھا۔ وہ ہولے ہولے اپنا سر اٹھا رہی تھی۔ جاذب بھی اسی کے سامنے بیٹھ گیا تھا تاکہ معذرت کر سکے، مگر یہ کیا؟ اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ سامنے والی کی نشیلی آنکھوں میں پانی دیکھ کر وہ شرمسار تو تھا ہی، مگر اس کی ٹکر اس جگہ پر ہوریا سے ہو جائے گی یہ اس کے گمان میں بھی نہ تھا۔ آپ؟ دونوں کے منہ سے بیک وقت نکلا۔ دونوں مسکرا دیے۔ ہوریا اپنا درد بھول گئی تھی۔ وہ تصور بھی نہ کر سکتی تھی کہ جاذب یہاں تک پہنچ جائے گا۔ اس کے ذہن میں کئی سوالات جنم لے رہے تھے۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں اور پھر یہاں تک کیسے آ گئے؟ اس نے ایک ہی بار دو سوال کر دیے۔ آپ یہاں غالباً مہمان ہوں گی، اس لیے میرا سوال کرنا اچھا نہیں لگے گا۔ میں تو ویڈیوگرافی کرنے آیا ہوں اور ملک صاحب کے حکم کی بدولت یہاں تک پہنچ سکا ہوں۔ وہ مسکراتا ہوا بولا تو ہوریا بھی مسکرانے لگی۔ خوش نصیبی ہے آپ کی، یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گئی۔ جاذب بھی اپنی راہ پر ہو لیا۔ وہ ایک بار پھر سرونٹ کوارٹرز کے سامنے سے گزرتا ہوا عجیب سی کیفیت سے دوچار ہوا تھا، مگر یہ کیفیت اس کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ وہ مہمانوں کے بیچوں بیچ ہوتا ہوا حمود تک پہنچا۔ وہ اس پر پہلے ہی منہ پھلائے بیٹھا ہوا تھا۔ کچھ تو شرم کریں، یہ کوئی وقت ہے آپ کے آنے کا؟ اس نے کہا تو جاذب حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میں سمجھا نہیں جناب کیا فرما رہے ہیں۔ میں نہیں کہتا، یہ بات مجھ سے ایک لڑکی کر گئی ہے، اس نے کہا تو جاذب ہنس پڑا۔ وہ جانتا تھا کہ فنکشنز پر ایسی باتیں ہوتی ہی رہتی ہیں، یہ معمول کی کارروائی تھی۔ اس نے حمود کو کیمرہ اور سٹینڈ مال لائٹ ساتھ لانے کے لیے کہا۔ کام شروع ہو گیا تھا، اب حمود بھی سنجیدہ تھا۔ حمود اور جاذب اب اس کمرے کے باہر کھڑے تھے۔ دستک دے کر اندر گئے تو ملک صاحب نے تمام خاندان کو ریڈی کروا دیا تھا۔ اب ان کی مووی بننے والی تھی۔ कैमरा स्टैंड पर लगाकर जाजिब उन सबको गाइड करके अपनी मर्जी से खड़ा रहा था। जब होरिया की बारी आई तो वो गड़बड़ा सा गया, क्योंकि वो मलिक अब्दुलरहमान के पहलू में खड़ी थी, तो गोया ये मोहतरमा का अपना घर है और वो लाडली साहिबजादी हैं। जाजिब उसे कुछ भी ना कह पाया था। उसने अपने फ़न का कमाल दिखाना शुरू कर दिया था। उसकी उंगलियां और नज़रें कैमरे को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऑपरेट कर रही थीं। वो बड़ी महारत और मेहनत से अपना काम कर रहा था, जबकि हामूद अली बतौर असिस्टेंट उसका साथ दे रहा था। चंद मिनट की फ़िल्म बनाने के बाद उसने लाइट बंद कर दी तो वो उस सोगवार चेहरे की तरफ देख कर रह गया, जिस पर अल्लाह ताला की रहमत ने रंगो रूप की इंतहा कर दी थी। वो मैच्योर खातून बड़ी अफसरदा और इस माहौल में मैच नहीं कर रही थी। उनकी भरपूर शख्सियत से जाजिब मुतासिर हुए बगैर ना रह सका। वो अपना सामान भी समेट रहा था और कनखियों से उनकी तरफ देख भी रहा था। ये वो हस्ती थी जिनको देखकर इंसान बेइख्तियार सुबहान अल्लाह पुकार उठता है। उनके चेहरे पर पाकीज़गी और तकद्दुस ऐसा था कि हूरें भी शर्मा जातीं। उन्होंने किसी भी किस्म का कोई मेकअप नहीं किया था, बस ब्राउन कलर का सूट पहना हुआ था जिस पर किसी भी किस्म की कढ़ाई वगैरह नहीं थी, मगर उनकी जाजिब नज़र शख्सियत किसी भी जेवर या फिर एम्ब्रॉयडरी की मोहताज ना थी। जाजिब ने भी महसूस किया कि वो उसी की तरफ देख रही हैं, मगर अब ज़्यादा देर ठहरना उसके बस की बात ना थी। वो अपना सामान समेटकर नीचे लॉन में पहुंच गए। मलिक अब्दुलरहमान और घर के दूसरे लोग अब मेहमानों को खुशामदीद कह रहे थे। रात के 12 बजने वाले थे। दुल्हा की तरफ से मेहंदी आने वाली थी। होरिया के अलावा सभी लोग नज़र आ रहे थे, मगर मोहतरमा कहाँ थी ये मालूम ना था। जाजिब की नज़रें यूं ही बेइख्तियार इमारत की तरफ उठीं तो उसकी नज़र दूर जलने वाली लाइटिंग में एक खुली हुई खिड़की में सोगवार और उदास चेहरे पर पड़ गई। वो इस तरह से खड़ी थीं कि यूं लगता था कि वो जाजिब को ही देख रही हूँ, मगर ये जाजिब का वहम था। उसने हामूद अली को इशारे से उस खिड़की की तरफ मुतवज्जे किया तो वो भी हैरान रह गया। बॉस, एक बात मानना पड़ेगी यार, आंटी की शख्सियत इंतहाई दिलकश है, मगर उनके खूबसूरत चेहरे पर छाई हुई उदासी और सोगवारी मेरी समझ से बालतर है। वो तबसरा कर गया था। तू भी जाहिल है, हमें क्या पड़ी है किसी की शख्सियत का खोज लगाएं, बस अपना काम कर और चलता बन। हमेशा ऐसा ही होता है, मगर ना जाने क्यों मैं उस औरत को फरामोश ना कर सकूंगा बॉस। इतने में शोर मच गया कि दूल्हा वाले आ गए हैं, मेहंदी आ गई है, लड़कियां फूलों की भरी हुई टोकरियां उठाई गेट के दोनों तरफ खड़ी थीं। होरिया से मुशाबिहत वाली एक छोटी सी लड़की भी सबसे पेश पेश थी। मेहमानों को भरपूर अंदाज से खुशामदीद कहा गया। गाड़ियों की तादाद में इजाफा हो चुका था। आने वाले मेहमानों में एक मर्दाना शख्सियत को देखकर उसे झटका सा लगा। मलिक अब्दुलरहमान आगे बढ़कर उनसे गले मिले और फिर उन्हें खास इस्तकबाल और ख़ास शान से अंदर ले आई। पुलिस की गाड़ियां इर्द गिर्द अपनी नीली बत्तियों से इलाके को खौफजदा करने की कोशिश में मसरूफ़ थीं। बॉस, ये तो हमारे सूबे के वज़ीर हैं, हमूद ने कहा तो जाजिब के जहन में फौरन आया कि उसने उन वज़ीर मौसूफ़ को कई बार खबरों में टीवी में देखा था। इसका मतलब है कि मलिक अब्दुलरहमान कोई छोटी मछली नहीं है। सच ही कहा है कि खाना दे खान प्रोहनी। मेहमानों की ठंडी मशरूबात से आव भगत की जा रही थी। दूसरी तरफ से आने वाला वीडियोग्राफर जाजिब की अच्छी साख और मुस्तनद नाम से मरूब था। खाना खाने के बाद दुल्हन को लाने के लिए जाजिब और हामूद को एक बार फिर उसी राहदारी में जाना पड़ा। दुल्हन को तैयार करने में होरिया बनफ़्स नफीस खुद उसके पास मौजूद थी, तभी तो वो पिंडाल में नज़र नहीं आ रही थी। दुल्हन को दुपट्टे की छांव तले बाहर लॉन में लाया जा रहा था। वो होरिया की कज़िन थी, अल्लाह ताला ने उसे भी हुस्न देने में फयाजी से काम लिया था। जाजिब ने महसूस किया कि होरिया की बार बार उठने वाली नज़रें उसके लिए कोई पैगाम दे रही हैं, मगर वो हर तरह की जहनी खलीश को बालाए ताक रखकर अपने काम में मगन था। दुल्हन को लॉन में बने हुए खूबसूरत स्टेज पर बिठा दिया गया। उसके इर्द गिर्द लड़कियों का झमघटा लग गया था। जाजिब ने कुछ देर के लिए कैमरा बंद कर दिया। उसने दूसरे कैमरे की तरफ देखा जिसे हमूद ऑपरेट करने में मसरूफ़ था। اب وہ انتہائی سنجیدہ لگ رہا تھا، مگر جاذب کی نظروں نے تاڑ لیا کہ ایک لڑکی حمود میں دلچسپی لے رہی ہے۔ وہ زیر لب مسکرایا، وہ جانتا تھا کہ یہ حمود کے لیے معمولی کیس ہے۔ وہ انہی خیالوں میں مگن تھا کہ وہ درد کی شدت سے کراہ کر رہ گیا۔ کوئی منچلی اس کے پاس سے گزرتی ہوئی اس کی کمر میں چٹکی کاٹ گئی تھی۔ اس نے اسٹیج پر کھڑی ہوریا کی طرف دیکھا تو وہ مسکرانے لگی۔ اس کا مطلب تھا کہ اس نے یہ شرارت کروائی تھی، مگر کیوں؟ جاذب اس سے زیادہ کچھ نہ سوچ سکا کہ یہ بھی معمول کی کارروائی ہے۔ اب اسٹیج پر رش کم ہو گیا تھا، دلہن کا خوبصورت چہرہ پیلے رنگ کے دوپٹے میں ڈھانپ دیا گیا تھا۔ ڈھولکی پر گیت بجائے جانے لگی۔ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ اس کے پاس سے ہی ہوریا کی آواز ابھری تو وہ دیکھ کر مسکرا کر رہ گیا، کیونکہ ہوریا کے ساتھ وہ منچلی بھی موجود تھی جس نے چٹکی کاٹی تھی۔ بہت اچھا۔ جاذب کی نگاہ کیمرے کی لینس پر تھی۔ اس کے مختصر سے جواب کے بعد ہوریا ادھر ادھر نظر دوڑاتی ہوئی بولی، ہمارا غریب خانہ آپ کو پسند آیا۔ جاذب نے محسوس کیا کہ اس کی اس بات میں غرور شامل ہے۔ اگر یہ غریب خانہ ہے تو ہم جیسے غریبوں کے گھر اس عظیم الشان محل کے مقابلے میں خیمے یا پھر جھونپڑیاں ہی ہوں گی۔ وہ اپنے لہجے کی تلخی کو چھپا نہ سکا، مگر الفاظ کا لبادہ اوڑھ کر اچھے طریقے سے جواب دے دیا، غریب خانے وہ ہوتے ہیں جہاں سکون اور قلبی اطمینان ہو۔ ان محلوں کی کہانیاں اور ان کے اندر چھپے ہوئے دکھ اگر کوئی جان لے تو وہ جھونپڑے میں رہنے کو ترجیح دے۔ وہ جانے لگی تو جاذب کو ایک دم محسوس ہوا کہ اس کی بات میں یاسیت اور مایوسی ہے۔ ٹھہریے۔ وہ رک گئی، لیکن جاذب کے بات کرنے سے پہلے ہی بول پڑی، میں اسلام میں بے حد مصروف ہوں، جلدی کہہ لیں تو نوازش ہوگی۔ وہ اس انداز سے باتیں کر رہے تھے کہ دور سے دیکھنے والے کو محسوس ہو جیسے ہوریا اور اس کی سہیلی سٹیج پر ہونے والے فنکشن کے بارے میں تبصرہ کر رہی ہوں، کیونکہ جاذب کی نگاہیں تو پہلے ہی اس کی طرف مرکوز تھیں۔ میں نے اس سے پہلے ایک باوقار خاتون کو سنجیدہ اور غمزدہ دیکھا ہے، اور اب آپ بھی اسی طرح کی باتیں کر رہی ہیں کہ مجھے یوں لگا کہ محلوں میں رہنے والے اس سے بھی زیادہ کی توقع کر رہے ہیں۔ وہ باوقار خاتون میری پھوپھو ہیں، ماہ نور پھوپھو، ان کے بارے میں کوئی بھی بات میں اس انداز سے نہیں سن سکتی، باقی پھر کبھی سہی۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گئیں، جبکہ جاذب کی نظریں ایک بار پھر قصر ماہ نور کے جگمگاتے نام پر ٹک گئیں۔ اب سبھی لوگ باری باری دلہن کو مہندی لگا رہے تھے، ماہ نور پھوپھو کی بھی باری آ گئی، مگر انہوں نے آنکھوں میں آنسو بھر کر دلہن کی طرف دیکھا اور بغیر مہندی لگائے ہی اٹھ گئیں۔ جاذب نے ان کا بہت اچھا کلوز لیا تھا، ان کی آنکھوں میں چمکنے والے آنسو بھی موتیوں کی طرح نظر آ رہے تھے۔ اس کی ویڈیوگرافی کا یہی کمال تھا، وہ ایک نہ ایک سپر ہٹ سیٹل کر لیتا، بعد میں اس کی پرنٹنگ کروا کے اس شخصیت کو تحفے میں دے دیتا۔ اس کی کئی تصاویر کا شکریہ کے ساتھ فون پر جواب موصول ہوا تھا، اب بھی اس نے سوچ لیا تھا کہ یہی تصویر اس فنکشن کی سپر ہٹ سٹل ہوگی۔ مردوں کے حصے میں بھی ڈیشنگ پرسنالٹی مرد موجود تھے، ملک عبد الرحمن اور وزیر صاحب کی گاڑی چھن رہی تھی، وہ مسکرا مسکرا کر باتیں کر رہے تھے، کسی کسی بات پر قہقہہ بھی بلند ہو جاتا تھا۔ ان کی بھرپور ویڈیوگرافی کے بعد لیڈیز پورشن میں اب تقریباً فنکشن ختم ہونے والا تھا، کیونکہ دلہا والے واپس جانے لگے تھے۔ دلہا والوں کو رخصت کرنے کے بعد اب گھر والوں نے دلہن کے ساتھ مہندی کے لباس میں اپنی اپنی مووی بنانی شروع کر دی۔ ماہ نور بوا کو بھی زبردستی اسٹیج پر لایا گیا تھا۔ جاذب نے ہوریا کی طرف دیکھا تو حیران ہوا، کیونکہ اب وہ پینٹ شرٹ اور جینز میں بالکل لڑکا لگ رہی تھی۔ اس خاندان کی چھوٹی بچی جس کا تعارف بھی اسی طرح ہوا تھا کہ یہ بھی خاندان کا اہم حصہ ہے، اس کی عمر کوئی 12-13 سال ہوگی، بہت کیوٹ اور سندر لگ رہی تھی۔ جاذب اپنے کام میں مصروف تھا کہ کسی نے اس کی کمر پر پیار سے ہاتھ رکھا۔ اس نے کیمرہ چلتا رہنے دیا، مڑ کر دیکھا تو وہی بچی ہاتھ میں گلاب کا تازہ پھول لیے کھڑی تھی۔ گڈ مارننگ مسٹر، یہ کہہ کر اس نے پھول جاذب کی طرف بڑھا دیا، مگر جاذب نے مارننگ کہنے پر گھڑی دیکھی تو صبح کے 4 بج چکے تھے۔ اس پھول پر تیرنے والی شبنم بتا رہی تھی کہ یہیں کہیں سے اس پھول کو توڑا گیا ہے۔ थैंक्स बेटा, जाजिब ने शुक्रिया अदा करके फूल ले लिया। दोबारा कैमरे की तरफ मुतवज्जे हुआ तो उस बच्ची की आवाज़ ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जे होने पर मजबूर कर दिया। मेरा नाम गजनौख है, उसने हाथ आगे बढ़ा दिया। और आपका नाम? जाजिब, उसने अपना नाम बताया तो वो फिर बोली, पूरा नाम बताए ना, जैसे गजनौख रहमान। जाजिब मुरादुल हसन, जाजिब ने अपना नाम बताया तो उसके पीछे खड़ी माहिनूर बुआ को एक झटका लगा। वो वहीं कुर्सी पर ही बैठ गई। आप बहुत क्यूट हो, मगर आपका वो दोस्त बोर है, उसने हमूद की तरफ इशारा किया तो जाजिब मुस्कुरा कर रह गया। वो है ही ऐसा, डिंगर। ये अल्फाज जाजिब की जुबान से अदा होकर माहिनूर बुआ के दिल में तलवार का वार कर गए थे। उन्होंने नजरें उठाकर जाजिब मुरादुल हसन की तरफ देखा और दिल से एक आह निकलकर आसमान के उस पार चली गई। अगर उसका मुरादुल हसन जिंदा होता तो यकीनन आज इतना ही बड़ा होता, उन्होंने सोचा और बेइख्तियार बड़बड़ाने लगी। अपनी यादों और बातों से कह दो फैजुल हसन, मेरा पीछा छोड़ दी। उनकी आंखें भीगने लगी थीं। वो उठकर इमारत की तरफ बढ़ गईं, जबकि अजान फजर की आवाज़ सुनकर जाजिब ने कैमरे की लाइट ऑफ कर दी। ये उसका उसूल था, वो नाइट फंक्शन अजान फजर तक ही करता था। उसे कैमरा और दीगर सामान समेटते हुए देखकर गजनौख भी जाने लगी। जाजिब ने उसे बुलाया, हाँ तो मिस गजनौख रहमान, आपने ये तो बताया ही नहीं कि आपके नाम का मतलब क्या है। ये तुर्की जुबान का लफ्ज़ है और उसके माने हैं बहुत खूबसूरत, और ये तो आपने देख ही लिया होगा कि ये नाम मेरी शख्सियत पर मुनासिब है या नहीं। 100% फिट है, और आप तो इससे भी ज़्यादा की हकदार हैं। थैंक यू, अब मैं जाऊँ? वो ये कहकर कुछ भी कहे सुने बगैर चली गई, हालांकि वो इजाज़त ले रही थी। दुल्हन को उठाकर सखियां अंदर की तरफ ले गई थीं। अब पिंडाल में हमूद, जाजिब और मुलाजिमों की फौजी रह गई थी। वेटर्स अपना सामान समेटने में लगे हुए थे। हमूद ने भी तेज़ी से अपना सामान पैक किया और बैग लाकर जाजिब के पास रख दिए। थकन से चोर हमूद और जाजिब ने बैग उठाए और बाहर निकल गए। जाजिब वहीं खड़ा रहा जबकि हमूद गाड़ी लेने चला गया। गाड़ी में बैग रखने के बाद जाजिब अपनी नशीस पर बैठा तो उसकी नज़रें बेसाख्ता कसरे माहिनूर की तरफ उठ गईं, जहां खिड़की में एक चेहरा जो कि सोगवारी और हिजनो मलाल की जिंदा तस्वीर बनकर उन्हें जाते हुए देख रहा था। जाजिब ने उस औरत के बारे में इंतहाई कर्ब से सोचा, न जाने कौन सा रोग है जो उस पुरवकार औरत को अंदर ही अंदर खा रहा है। इससे ज़्यादा वो कुछ भी ना सोच सका, क्योंकि आँखें और दिमाग नींद से बोझल हो रहे थे। घर पहुँचने तक आँखें खुली रखना बहुत ज़रूरी था। वो बखैरियत घर तक पहुँच गए थे। बाबा का कमरा खोलकर देखा तो वो पुरसकून अंदाज में सो रहे थे। वो भी अपनी अपनी जगह पर पुरसकून होकर सो गए। उनकी सुबह तो दोपहर ढले होनी थी, मगर बाबा को नाश्ता करवाना हमूद की जिम्मेदारी थी। वो अपनी ड्यूटी से गाफिल ना था। उसने सुबह 10 बजे उठकर बाबा को नाश्ता करवाया और फिर सो गया, जबकि बाबा सहन में आने वाली धूप से लुत्फ़अंदोज़ होने लगा। बॉस, मुझे उस बुआ के कैरेक्टर की कोई समझ नहीं आई। अब वो दोपहर के खाने और नाश्ते की जगह पर इकट्ठे बैठे तो हमूद ने तबसरा कर दिया। क्या मतलब कि कैरेक्टर की समझ नहीं आई? तुम्हारा क्या मतलब है कि हम रात को कोई फिल्म देखकर आए थे जिसके किरदारों पर तबसरा किया जा रहा है? जाजिब ने बिस्किट मुंह में रखकर चाय का घूंट भरते हुए कहा। इतनी इज्जत, दौलत, आला मुकाम और फिर अल्लाह ने खूबसूरती से भी नवाजा है, मगर चेहरे पर मलाल, गम और दुख की लकीरें मुझे भी मगमूम कर गई हैं, वो तासुफ से बोला। तो जाजिब ने उसकी तरफ गहरी नज़र से देखा। उसके चेहरे पर वाकई दुख नज़र आ रहा था, और ऐसा पहली मर्तबा हुआ था कि हमूद संजीदा था। जाजिब उसकी रग रग से वाकिफ हो गया था। होगा कोई दुख, हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, जाजिब ने बेफिक्री से कहा तो हमूद चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। दिल से कह रहे हो बॉस? रब्बे ताला बेनियाज है, وہ کسی کو دولت اور شہرت کی خوشیاں نوازتا ہے تو انسان سے اپنا شکریہ بھی مانگتا ہے، مگر ناشکرہ انسان دولت کی تمہ اور لالچ میں اس کی ذات واحد کو بھول جاتا ہے، بس پھر وہ اپنا آپ دکھاتا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی محبوب چیز یا پھر کوئی جان سے پیارا رشتہ چھین لیتا ہے۔ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ ماہ نور بوا کی شخصیت پر بھی کوئی ایسا ہی قہر ٹوٹا ہے جس کی وہ تصویر بنی رہتی ہیں۔ جاذب کا تبصرہ جاندار تھا، لیکن ماہ نور بوا کے معاملے میں تم سے اور تمہاری دلیل سے اتفاق نہیں کرتا۔ حمود نے نفی میں سر ہلا کر کہا، کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ یہ ہمارا ذاتی معاملہ نہیں ہے۔ جاذب نے جان چھڑانے والے لہجے میں کہا تو اندر سے بابا کی گاڑی چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ جاذب نے پیار سے کمرے کی طرف دیکھا اور زیر لب مسکرا دیا۔ اچھا ایسا کرو، بابا کو لے کر ہسپتال چلے جاؤ، ڈاکٹر احمد ندیم سے میرا سلام کہنا اور پھر دیکھنا کہ وہ بابا کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ حمود علی بڑی توجہ سے اس کی گفتگو سن رہا تھا کیونکہ بابا کا معاملہ تھا جو کہ بالکل سنجیدہ تھا۔ اوہ یار، میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ ڈاکٹر بس ایسا ہی ہے، ڈھنگ سے تو کوئی بات نہیں سنتا، بس فضول ہی ہے۔ حمود نے جاذب کے ڈاکٹر دوست پر چوٹ کی تو جاذب نے بھی اسے بھرپور جواب دیا، اس کی تمہیں کوئی بھی سمجھ نہیں آ سکتی کیونکہ ویسے بھی وہ انسانوں کے ڈاکٹر ہیں۔ اس گہری جواب چوٹ پر حمود تلملا کر رہ گیا۔ آج کا کیا پروگرام ہے؟ اس کا اشارہ رات کے فنکشن کی طرف تھا۔ بارات آئے گی اور رخصتی ہوگی، بس اتنا ہی پروگرام ہے۔ جاذب بھائی، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ جو عبد الرحمن ملک ہے یہ کام دھندا کیا کرتا ہے؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ بس یوں ہی، کیونکہ میں نے کسی بھی کاروبار میں اس کا نام نہیں سنا اور نہ ہی یہ سیاست دان ہے۔ ان کے بچے تو کچھ کام دھندا کرتے ہوں گے۔ جاذب اپنی جگہ سے اٹھ گیا تو حمود کو بھی یہ بحث بے سود ہی لگی، وہ بھی اٹھ کر بابا کی طرف بڑھ گیا۔ بابا کو صاف ستھرا لباس پہنا کر وہ ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بابا کو بٹھا کر اس نے پیار سے دروازہ بند کیا اور گاڑی سڑک پر دوڑا دی، مگر جانے سے پہلے بابا نے جاذب کو ٹاٹا کیا تو وہ مسکرانے لگا۔ آپ جلد سے جلد ٹھیک ہو جائیں بابا، یہی میرا ارمان ہے، اس کے دل سے آواز نکلی۔ اس نے گیٹ بند کر دیا اور واپس اندر آ گیا۔ اس کے موبائل پر بل ہونے لگی تھی۔ اس نے سی ایل آئی پر نمبر دیکھا تو اجنبی نمبر دیکھ کر حیران رہ گیا، پھر بھی فون تو سننا ہی تھا۔ السلام علیکم، جاذب نے کہا تو دوسری طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے پھر السلام علیکم کہا تو اس بار ایک نسوانی آواز سن کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ رینگنے لگی، کیونکہ کسی بھی لڑکی کا فون آنا اس کے لیے کوئی نئی بات نہ تھی۔ وہ جب بھی کسی فنکشن سے واپس آتے تھے، حمود کی شرارت کی بدولت اپنے کافی سارے وزٹنگ کارڈز تقسیم ہونے کی بنا پر ایسے اجنبی فون آتے ہی رہتے تھے۔ اب بھی جاذب نے سوچا کہ فارغ ہی ہیں، چلو بات کر کے ٹائم گزاری کرتے ہیں۔ مے آئی اسپیک ٹو مسٹر جاذب؟ یس آئی ایم اسپیکنگ۔ ذرا ایک شعر کا مطلب تو بتائیں، دوسری طرف سے کہا گیا تو اس نے حیرانگی سے فون نمبر کو دیکھا، کیونکہ کسی بھی لڑکی کو یہ معلوم نہ تھا کہ وہ شاعر بھی ہے۔ یہ نمبر نہ جانے کہاں سے آ گیا تھا۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے میڈم، میرا شاعری سے کوئی تعلق نہیں۔ مگر اب میرا تو آپ سے تعلق ہو گیا ہے، دوسری طرف سے آنے والی آواز سن کر وہ سٹ پٹا گیا۔ آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ یہ پوچھنا اور بتانا تو سراسر فضول ہے، کیونکہ موبائل پر جھوٹا جواب دینا بہت آسان ہے۔ جاذب سمجھ گیا کہ وہ بتانا نہیں چاہتی، مگر پھر بھی اس کی آواز نے جاذب کو چونکا دیا۔ اگر مجھ سے ملنے کے لیے اتنے ہی بے چین ہو رہے ہو تو کھولیے اپنا گیٹ، ابھی ملاقات ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف کی آواز سن کر حقیقت میں اس کی روح فنا ہو گئی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھی اس کے گھر کے باہر گیٹ پر کھڑی تھی۔ وہ بہت نروس ہو رہا تھا، اس نے موبائل آف کیا اور ڈرتے ہوئے قدموں سے گیٹ کی جانب بڑھنے لگا۔ ایک دم ڈنگ ڈنگ کی آواز نے اس کے رہے سہے اوسان بھی خطا کر دیے۔ ڈور بیل نے اسے حواس باختہ کر دیا تھا۔ اس نے لرستے ہاتھوں سے گیٹ کھولا تو سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھ کر اس پر شادی مرگ کی کیفیت طاری ہو گئی۔ उसके सामने खड़ी शख्सियत एक भरपूर मर्द की थी। वो उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। आप सफदर भाई, आप? उसके मुंह से बस इतना ही निकला था कि सफदर हुसैन ने उसे आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। खुशी के आंसुओं का तबादला रुका तो दोनों मुस्कुराते हुए सहन में आ गए। जाजिब ने फौरन कुर्सी पेश की, मगर वो हैरान रह गया कि सफदर हुसैन कुर्सी पर बैठने के बजाय बाबा के कमरे की तरफ बढ़ गया। चाचा कहाँ गया? वो खाली कमरा देखकर वापस आ गया था। अब कुर्सी पर बैठने से पहले वो जाजिब को मोहब्बत भरी नज़रों से देखने लगा। डॉक्टर के पास। जाजिब उसके सामने कुर्सी पर बैठ गया। हमूद अभी लेकर गया है, आप आने से पहले इत्तला कर देते तो बाबा को रोक लेता। बहरहाल फिर भी हमूद को रिंग कर देते हैं, वो अभी वापस आ जाएगा। नहीं, चाचा का इलाज ज़रूरी है, अच्छे से अच्छे अस्पताल में उनका इलाज करवाओ, रुपयों की फिक्र ना करना। ये कहकर उसने अपनी साइड पॉकेट से हजार हजार नोटों की गड्डी निकालकर जाजिब की झोली में फेंक दी। जाजिब 1,00,000 रुपये की रकम देखकर तजब्जुब में पड़ गया था। उसने वापस करने के लिए नोट सफदर हुसैन की तरफ बढ़ा दिए। आपकी दुआ चाहिए सफदर भाई, अल्लाह की रहमत से मेरा कारोबार बहुत अच्छा है, आप ये पैसे रख लें, मेरे पास रुपये मौजूद हैं, जब ज़रूरत होगी आपको कह दूँगा। अब अगर दोबारा ऐसी बात कही तो थप्पड़ मारूंगा डिंगर, मैं कोई गैर हूं, और ये रुपये अगर तुम्हारे और चचा के काम ना आए तो मैंने इतनी दौलत को आग लगानी है। वो मस्नूई नाराज़गी से बोला तो जाजिब को रकम लेना ही पड़ा। वो जानता था कि सफदर हुसैन बहुत गुस्से वाला है, मगर वो बाबा की इज्जत करता था और जाजिब से बहुत प्यार करता था, उसके खलूस और मोहब्बत में कोई दिखावा ना था। मैं पहले भी कह चुका हूं कि मुझे कभी भी गैर ना समझना, मेरे जानने वाले और दोस्त तो हजारों हैं, मगर भाई और भाई जैसा दोस्त, फिर चचा फैजुल हसन जैसा बाप का रिश्ता कोई नहीं है। सफदर हुसैन की आंखें चमकने लगीं। आई एम सॉरी सफदर भाई, जाजिब को अपनी गलती और उसकी मोहब्बत का एहसास एक बार फिर हुआ। अच्छा आप बताएं क्या खाएंगे, जाजिब ने पूछा तो वो मुस्कुराने लगा। तुम्हारा मतलब है कि मैं कुछ खाऊं और चलता बनूं? ना ना ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उसका अंदाज ऐसा था कि जाजिब को बेइख्तियार कहकहा लगाना पड़ा। बस यूं ही हंसते रहो, क्योंकि हमेशा मुस्कुराते रहना ही जिंदगी है, और तुम मेरी जिंदगी हो जाजिब। सफदर हुसैन को बचपन में कहे हुए चचा फैजुल हसन के अल्फाज याद आ गए, और आज उसने जाजिब को लौटा दिए। वो कड़ियल नौजवान था, मगर उसके जहन में बचपन और चचा फैजुल हसन के साथ गुजरा हुआ तमाम वक्त महफूज था। जाजिब ने उसके लिए चाय तैयार की और पुरतकल्लुफ स्नैक्स भी साथ पेश किए, तो सफदर हुसैन की तबीयत राजी हो गई। वो चाय वगैरह से अभी फारिग ही हुए थे कि गाड़ी का हॉर्न सुनकर सफदर हुसैन खड़ा हो गया। उसका चचा आ गया था। जाजिब ने गेट खोला तो हमूद गाड़ी अंदर ले आया। सफदर हुसैन को देखकर वो बड़ा खुश हुआ, दिल की गहराइयों से उसने उसे गले लगाया। सफदर हुसैन की निगाह गाड़ी की पिछली सीट पर पड़ी तो उसकी आंखें झिलमिलाने लगीं। चचा फैजुल हसन यूं दुबका बैठा था जैसे कि वो किसी से डर कर छुप गया हो। उसने उसकी तरफ का दरवाज़ा खोलकर अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। सफदर हुसैन के आंसू अब बह निकले थे। ये वही फैजुल हसन था जिसने सफदर हुसैन को हंसना और मुस्कुराना सिखाया था, मगर आज सब कुछ भूल गया था। उसकी हंसी और गमी सब कुछ मसनूई थी। उसके जानदार कहकहे बेजान ठंडी आहों में बदल गए थे। उसकी खुशियां उससे मुंह मोड़ चुकी थीं। वो अपना आप खो चुका था, अपनी पहचान, अपना नाम, अपना रिश्ता और अपनी बीवी बच्चे को भूलकर जिंदगी की बेरहम मौजों के थपेड़ों पर दिन पूरे कर रहा था। उसे कुछ भी याद नहीं था, ना मंजर अली, ना भतीजा सफदर हुसैन, ना अपना मुरादुल हसन, और ना अपनी बावकार माह नूर। सफदर हुसैन का हाथ थामकर फैजुल हसन गाड़ी से इस शान से निकला जैसे कोई आला ऑफिसर किसी मुआयने पर आया हो। उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई और जाजिब को अपनी तरफ उंगली के इशारे से बुलाया। हमें सख्त भूख लगी है, बिल्ली को दूध पिलाओ, और बारिश भी आ रही है, सूरज की तपिश बढ़ जाएगी, अपना सामान समेट कर दुकानें बंद कर लो। उसके बेरब्त अल्फाज उसके जहनी तर्जुमान थे। सफदर हुसैन सर झुकाए फैजुल हसन को इस हालत में देखकर दुखी हो रहा था। फैजुल हसन ने उसकी तरफ देखा भी ना था। वो अपने कमरे की तरफ जाने लगा तो सफदर हुसैन के सबर का पैमाना लबरेज हो गया। वो पीछे से बेइख्तियार पुकार उठा, चाचा चाचा। उसकी आवाज में आंसुओं की आमिजश ने शामिल होकर माहौल को मजीद सोगवार कर दिया था। फैजुल हसन उसकी आवाज पर गौर करने के काबिल ना था, बस अपनी ही धुन में अपने कमरे में दाखिल हो गया। सफदर हुसैन ने भीगी हुई आंखों से जाजिब और फिर हमूद अली की तरफ देखा, जैसे कि वो पूछ रहा हो, चचा कब असली फैजुल हसन बनेगा और मुझे डिंगरा कहेगा। इस सवाल का जवाब उन तीनों के पास ना था, मगर उनकी आंखें और दिल रब्बे कायनात की अजीम बारगाह में आस लगाए हुए थीं। डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें किसी भी किस्म की टेंशन नहीं होनी चाहिए, हमूद ने कहना शुरू किया तो वो दोनों उसकी तरफ मुतवज्जे हो गए। उसने कहा है कि ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी असली हालत की तरफ मुड़ जाएंगे, मगर उनके लिए कोई बड़ा झटका नुकसानदह भी साबित हो सकता है। वो खामोश हुआ तो सफदर हुसैन बोल पड़ा, किसी और डॉक्टर को चेक करवा लें। नहीं सफदर भाई, इस पोजीशन पर हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि डॉक्टर अहमद नदीम ने बाबा पर बहुत मेहनत की है और अब आपने सुना कि वो कह रहा है कि इंशाअल्लाह बाबा आहिस्ता आहिस्ता अपनी असली हालत की तरफ मुड़ाएगा। जाजिब को भी आस और उम्मीद ने रब्बे करीम की रहमत से मायूस ना होने दिया था। वो अपने बाप की असली हालत यानी उसे तंदुरुस्त हालत में देखने के लिए बेचैन था। उसने अपने बाप से कोई भी बात तंदुरुस्ती की कैफियत में ना की थी। उसे तो आज तक यही पता था कि सफदर हुसैन ने उसकी परवरिश की है। यकीनन सफदर हुसैन का बहुत बड़ा एहसान था। जो जाजिब मुरदुल हसन को पढ़ा लिखा कर उस मुआशरे का बाइज्जत शहरी बनाने में सफदर हुसैन का बड़ा किरदार था। अपने बाप की वफात के बाद सफदर हुसैन ने चचा फैजुल हसन की बीमारी और फिर मुरादुल हसन की परवरिश करने के लिए तकदीर के आगे सीना सुपुर होकर फैसला कर लिया था। वो अपने इरादों में किस तरह कामयाब हुआ था, ये एक अलग कहानी है। सफदर हुसैन चचा के कमरे की तरफ बढ़ गया। फैजुल हसन पलंग पर बैठा अपने हाथों को देख रहा था। उसकी निगाह दरवाजे में खड़े सफदर हुसैन पर पड़ी तो वो उसे गौर से देखने लगा, जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। मगर सफदर हुसैन जानता था कि यह चाचा के लिए नामुमकिन होगा। वो काफ़ी देर तक चाचा को देखता रहा, फिर उल्टे कदमों वापस पलट आया। उसकी आंखें नम थीं। मुरादुल हसन, वो जाजिब से मुखातिब हुआ तो जाजिब दिलो जान से मुतवज्जे हुआ था। अब मैं चलता हूँ, फिर जल्दी ही चक्कर लगाऊंगा। वो जाने लगा तो जाजिब ने आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लिया। उसे बेसाख्ता वो बीता हुआ मंजर याद आ गया, जब फैजुल हसन पहली मर्तबा नौकरी पर जा रहा था तो वो अपने दोनों हाथों की दीवार बनाकर उसके सामने खड़ा हो गया था। बिल्कुल ऐसा ही कुछ जाजिब ने किया था। आप ऐसे नहीं जा सकते सफदर भाई, खाना खाए बगैर मैं आपको नहीं जाने दूंगा। वो अड़ गया, मगर सफदर हुसैन ने प्यार से उसके गालों पर चपत लगाने वाले अंदाज में हाथ फेरा। मुसाफिरों का रास्ता नहीं रोका करते, ये पंछियों की तरह होते हैं, कभी इस देश में और कभी उस देश में, मगर अपने घोंसलों को नहीं भूलते। ये मेरा घर है, मैं कहीं भी रहूं, इस घर की एक एक ईंट मुझे याद आती रहती है। ये कहकर वो बाहर निकल गया। जाजिब और हमूद बुत बनकर खड़े थे। हमूद अली, वो उससे मुखातिब हुआ, तुम मिक्सिंग का काम शुरू करो, मैं ज़रा शॉप पर चक्कर लगा लूँ। यह कहकर जाजिब अंदर की तरफ गया। रकम महफूज जगह पर रखने के बाद वो बाहर निकल गया।